हीर अपनी जुबान में बोली, ये तो अभी बच्ची है सरफराज। ये सुनते ही सरफराज ने गर्दन टेढ़ी की और हीर को देखकर कहा, तुम तो बड़ी हो, हर्षवर्धन को छोड़ दूंगा। तुम बता दो, तुम मुझे क्या दोगी? क्या हमेशा हर्षवर्धन के ही करीब रहना चाहती हो? कभी दूसरों को भी मौका दो। हीर और आर्या रो रही थी। सरफराज उन्हें जी भर कर बेइज्जत कर रहा था, पर हर्षवर्धन वो सिवाय गुस्से के कुछ नहीं कर सकता था। हर्षवर्धन ने कभी नहीं सोचा था कि जब उसकी जिंदगी में ठहराव आएगा तो उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तभी उस कमरे में दो आदमी आए। उन दोनों आदमियों को देखकर हीर और आर्या और ज्यादा डर गई। सरफराज ने उन दोनों आदमियों को देखकर कहा, मेरे एक इशारे पर हर्षवर्धन को शूट कर देना। उन दोनों आदमियों ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी अपनी बंदूक निकाल ली। सरफराज एक टांग से लड़खड़ाता हुआ हीर और आर्या के पास गया। हीर और आर्या पहले से ही एक कोने में डरी सहमी बैठी थी। सरफराज के करीब आने से उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। सरफराज ने आगे बढ़कर हीर की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। हर्षवर्धन चिल्लाया। हर्षवर्धन के चिल्लाने से सरफराज को सुकून मिल रहा था। हीर का पल्लू एक तरफ से हीर ने पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से सरफराज ने। सरफराज उसे खींच रहा था और हीर भी पूरी जान लगाकर उसे खींच रही थी। आर्या ने आगे बढ़कर सरफराज को मारना शुरू कर दिया तो वहां खड़े एक आदमी ने आर्या को पीछे से पकड़ लिया और फिर सरफराज को देखकर बोला, सर अगर आपकी इजाजत हो तो इसे मैं ले जाऊं। सरफराज ने हां में गर्दन हिला दी और वो आदमी आर्या को खींचने लगा। आर्या जोरों से चिल्लाने लगी और उस आदमी को मारने लगी, लेकिन वो आदमी आर्या की ताकत के सामने बहुत ज्यादा मजबूत था। आर्या की ताकत तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। हर्षवर्धन चिल्लाया, सरफराज अभी भी मौका है, अपने हाथ रोक लो। मैं सच कहता हूँ, अगर इन दोनों को कुछ भी हुआ तो शिवाय दुनिया में आग लगा देगा। सरफराज ने हीर के पल्लू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लगने दो आग, लेकिन उससे पहले मैं अपनी आग तो बुझा लूं। इतना कहकर वो फिर से हीर का पल्लू खींचने लगा। सरफराज कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ हीर को तड़पते हुए देखना चाहता था और हीर उसकी उसी उम्मीद पर खरी उतर रही थी। हीर इस वक्त बेहद डर गई थी। शायद इतना डर उसे तब भी नहीं लगा था जब सरफराज और नैना ने उसे जहर पीने पर मजबूर किया था। हर्षवर्धन ने एक उम्मीद भरी नजरों से नैना को देखकर कहा, नैना कुछ तो शर्म करो, तुम अपनी लड़ाई में किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल सकती। नैना ने हर्षवर्धन की आंखों में देखकर कहा, क्यों, क्या शिवा ने मेरी इज्जत के साथ नहीं खेला? क्या शिवा ने मेरी वीडियो क्लिप उस स्क्रीन पर नहीं चलाई? क्या दुनिया वालों के सामने शिवा ने मेरी इज्जत नहीं उछाली? अब तुम्हारे घर की इज्जत उछल रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हर्षवर्धन गुस्से में बोला, लेकिन इस सब की शुरुआत तो तुमने पहले ही की थी ना। अगर तुम मेरे और हीर के प्राइवेट मोमेंट्स को सबके सामने नहीं दिखाती तो शिवाय भी ऐसा कुछ नहीं करता। नैना हर्षवर्धन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तो जो मैं करूंगी वो शिवाय भी करेगा। हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था। हर्षवर्धन ने एक नजर फिर से सरफराज को देखा जो अब भी हीर के पल्लू को पकड़कर खींच रहा था और वो आदमी आर्या को बालों से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाना चाहता था। लेकिन आर्या बाहर की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि रो रो कर कह रही थी, चाचू चाचू प्लीज मुझे बचा लो, चाचू प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से पानी बहने लगा और हर्षवर्धन को इस हालत में देखकर नैना कपूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नैना कपूर ने अगले ही पल हर्षवर्धन के कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, हर्षवर्धन मुझे यही बेबसी, यही डर और यही खामोशी को तुम्हारे चेहरे पर देखना था, और आज देखो मेरी तो इच्छा पूरी हो रही है। तुमने जान बूझकर ये कंपटीशन रखा ताकि मुझे हरा सको, और देखो तुमने मुझे हरा भी दिया, लेकिन हारने के बाद भी मैं ही जीत गई। तुम्हारे घर की इज्जत आज तुम्हारे सामने नीलाम होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर्षवर्धन ने एक बार फिर गीली आंखों से नैना को देखकर कहा, नैना कुछ तो शर्म करो, तुम भी एक औरत हो और समझती हो कि एक औरत की इज्जत उसके लिए कितनी अहम होती है। मना कर दो सरफराज को, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। हर्षवर्धन रघुवंशी तुमसे वादा करता है, अगर तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी भी मांग लोगी तो मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। रोक दो ये सब, और अगर नहीं रोक सकती तो बंदूक उठाकर मेरे सीने में गोली मार दो। मैं नहीं देख पाऊंगा नैना, मैं ये नहीं देख पाऊंगा, कहकर हर्षवर्धन चिल्ला रहा था। उसके गले में कितना दर्द था ये बात नैना समझ रही थी। नैना ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा पैसा चाहिए। मैं तो तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, रोते हुए देखना चाहती हूँ, चीखते हुए देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सरफराज हीर की साड़ी निकाल चुका था और ये देखकर हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद कर ली। साड़ी लेकर सरफराज हर्षवर्धन के पास आया और उसके मुंह पर मारकर बोला, आंख खोल कर तो देख, तेरी बीवी बिना साड़ी के कैसी लगती है। इतना कहकर वो हीर की साड़ी की खुशबू लेने लगा और फिर मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देखकर बोला, यार क्या बात है, तूने तो बिल्कुल स्वर्ग के अप्सरा को अपनी बीवी बनाया हुआ है। मैंने आज से पहले इतनी प्यारी खुशबू कभी नहीं महसूस की, लेकिन आज देखो तुम्हारी आंखों के सामने ही महसूस करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ उस बॉडीगार्ड ने आर्या को दो थप्पड़ जड़ दिए। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। उस बॉडीगार्ड ने आर्या के बालों को पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा और आर्या पूरी तरीके से सुन्न पड़ चुकी थी। उसके अंदर खुद को बचाने की हिम्मत नहीं थी। बॉडीगार्ड हर्षवर्धन के सामने आर्या को बाहर खींचता हुआ ले गया। इस वक्त आर्या हर्षवर्धन की आंखों में देख रही थी और हर्षवर्धन बेबसी से आर्या की आंखों में, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हीर भी दीवार में मुंह लगाए खड़ी थी, खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो समझ गई थी कि अब वो खुद को छुपा नहीं पाएगी। हीर बेहिसाब रो रही थी। हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद कर दी। हर्षवर्धन हार मान चुका था। वो जानता था वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने नैना को पूरी प्रॉपर्टी देने का भी ऑफर किया, लेकिन नैना कपूर को इस वक्त हर्षवर्धन को हारते हुए देखना था, इसीलिए उसने वो ऑफर मना कर दिया। और शायद नैना की सबसे बड़ी गलती यही थी। तभी बाहर एक चांटा लगने की आवाज आई। सरफराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हीर की साड़ी एक कोने में फेंकी और हर्षवर्धन का चेहरा एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, देखो शिवाय की छुई मुई कितनी नौटंकी करती है, अगर नौटंकी ना करे तो मेरे बॉडीगार्ड उसे हर्ट ना करे, आराम से उसके साथ सब कुछ कर ले। लेकिन कितनी अकड़ दिखा रही है, अकड़ दिखाएगी भी क्यों नहीं, आखिर वरदान सिंह रजावत की बेटी है, शिवाय रघुवंशी की बीवी है, अकड़ तो उसके खून में है। तभी एक और चांटा लगने की आवाज आई। सरफराज फिर से मुस्कुराकर बोला, लगता है मेरे बॉडीगार्ड मिल बांट कर खा रहे हैं। हर्षवर्धन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बीवी को तो बस मैं प्यार करूंगा और आर्या उसे तो मेरे आधे दर्जन बॉडीगार्ड प्यार करेंगे, और फिर भी तुम नाराज हो। मैंने तुम्हें कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी और तुम तो अपनी बीवी को मेरे साथ लाइव देखोगे, आर्या को तो देख भी नहीं पाओगे, उसके बाद भी तुम परेशान हो। हर्षवर्धन की आंखों से पानी बहने लगा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, अब वो कुछ भी नहीं देखना चाहता था। अंदर से हर्षवर्धन मर चुका था, उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची और बोला, सरफराज चाहे तो मुझे गोली मार दे, पर ये सब मत कर। सरफराज ने कहा, गोली भी मारूंगा, लेकिन तुझे ये सब दिखाने के बाद रघुवंशी खानदान में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। पहले मैं अपनी थोड़ी सी भूख तो मिटा लूं, उसके बाद तेरी चाहत भी पूरी कर दूंगा। हर्षवर्धन ने नैना को देखा जो मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देख रही थी। नैना ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था मुझसे पंगा तुम्हें महंगा पड़ेगा, और देखो कितना महंगा पड़ गया, इतना महंगा कि तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे देकर भी इस महंगे पंगे को ठीक नहीं कर पाओगे। तभी उस कमरे के अंदर एक बॉडीगार्ड आकर गिरा। सरफराज ने उस बॉडीगार्ड को देखा तो उस बॉडीगार्ड के मुंह से, हाथ से और पैर से खून बह रहा था। उसकी एक आंख तो पूरी तरीके से लाल थी। हर्षवर्धन ने उस बॉडीगार्ड को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने फिर दांत पीसते हुए सरफराज को देखकर कहा, क्या सोच रहा है, यही कि इस बॉडीगार्ड की हालत किसने की, तुझे नहीं पता किसने की, मेरा शेर आ गया और अब देख तुझे कुत्ता बनाकर मारेगा। बहुत डायलॉग मार रहा था ना तू, अब तेरे सारे डायलॉग्स तेरी जुबान में ही दबकर मर जाएंगे, क्योंकि तेरी जुबान ही शिवाय काट देगा। हर्षवर्धन ने इतना ही कहा था कि एक और बॉडीगार्ड उस कमरे में आकर गिरा। उस बॉडीगार्ड की हालत तो पहले वाले बॉडीगार्ड से भी ज्यादा बुरी थी। दूसरे बॉडीगार्ड को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई। उसने नैना को देखकर कहा, अब क्या करोगी तुम, अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, आज तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लूंगा, तुम्हें मारकर मैं क्या करूंगा, मेरा क्या फायदा, वैसे भी हमारे पिताजी कहते थे लड़कियों को माफ कर देना चाहिए, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम खुद को आईने में देख नहीं पाओगी। हीर तो अब भी दीवार में मुंह छुपाए रो रही थी और तभी हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, साहिबा चुप हो जाओ, तुम्हारे शिवाय भैया आ गए हैं। नैना और सरफराज एक दूसरे को देख रहे थे और अपना सलाइवा गटक रहे थे। सरफराज भी समझ गया था कि शिवाय वापस आ गया। सरफराज ने शिवाय को रोकने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन शायद सरफराज भी नहीं जानता था कि शिवाय सच में शेर है। उतना ही चौकन्ना रहता है जितना एक शेर रहता है। तभी उस कमरे में एक और बॉडीगार्ड आया और वो सीधा सरफराज के ऊपर गिरा। सरफराज उसके गिरने से जमीन पर गिर पड़ा और तभी वहां शिवाय आया। शिवाय ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। उसके सफेद शर्ट पर खून के धब्बे थे। उसने अपनी बाजू फोल्ड की हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में दुनिया भर का गुस्सा था। शिवाय के बिल्कुल पीछे दिव्यांश और राजवीर खड़े थे और उनके पीछे वरदान ने आर्या को गले लगाया हुआ था और वो अपने पापा के सीने से लगकर सुबक रहे थे। उन सबको वहां देखकर सरफराज की तो हालत ही खराब हो गई और नैना वो तो ऐसी हो गई जैसे वहां हो ही नहीं। नैना ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो पासा फेंकेगी और वो पासा उल्टा उसी का नुकसान करेगा। नैना लंबी लंबी सांसें ले रही थी और तभी राजवीर बोला, नैना कपूर, इतनी लंबी लंबी सांसें लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम आधी हैरान हुई हो। पूरी हैरान होना बाकी है। इतना कहकर उसने नित्या के बालों को पकड़ा और खींचकर उस कमरे में ले आया। राजवीर ने नित्या के बालों को इतनी बुरी तरह से छोड़ा कि नित्या जाकर नैना के पैरों में गिर पड़ी। नैना ने वहां नित्या को देखा तो और ज्यादा हैरान हो गई। नैना को समझते देर नहीं लगी कि अब तो उसका बचना मुश्किल है। लेकिन नित्या को वहां देखकर उसे टेंशन होने लगी। वो नित्या को इन सब चीजों से दूर रखती थी, लेकिन फिर भी वो नित्या को दूर नहीं रख पाई। नैना ने जो रघुवंशी फैमिली के साथ किया, अब रघुवंशी फैमिली नित्या के साथ करने वाली थी। दिव्यांश आगे आया और उसने सबसे पहले हर्षवर्धन के हाथ खोले। सब ने एक बार भी हीर की तरफ नहीं देखा क्योंकि वो हीर को बहुत इज्जत देते थे, लेकिन हीर की साड़ी देखकर उन सब की आंखों में गुस्सा उतर आया। राजवीर ने अपना कोट उतारा और हर्षवर्धन की तरफ बढ़ा दिया। हर्षवर्धन ने जल्दी से राजवीर का कोट लिया और हीर के पास जाकर उसे पीछे से कवर कर दिया। हर्षवर्धन का एहसास होते ही हीर फूट फूट कर रोने लगी। क्या होगा अब सरफराज और नैना का? क्या करेगी रघुवंशी फैमिली नित्या के साथ? हीर जब से होश में आई थी बस रोए जा रही थी, लेकिन अब जाकर उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। हर्षवर्धन ने उसे सीधा करके गले से लगा लिया और हीर बस हर्षवर्धन के सीने में लगी हुई जोर जोर से रो रही थी। हीर को ऐसे रोते हुए देखकर सभी इमोशनल हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहते वो हीर से कि उन्हें आने में देरी हो गई? क्या कहते वो हीर से कि चुप हो जाओ? वो तो इसी बात का शुक्र मना रहे थे कि वो टाइम से पहुंच गए। अगर उन्हें थोड़ी भी देरी हो जाती तो शायद वो हीर का चेहरा दोबारा न देखते। शिवाय ने सरफराज को देखकर कहा, जो अब भी जमीन पर पड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। शिवाय बोला, मेरी सिंड्रेला चाची जितना रोएगी मैं तुम्हें उतनी ही बदतर मौत दूंगा। मौत भी तुम्हें देखकर शर्म से मर जाएगी। इतने बुरे तरीके से मारूंगा मैं तुम्हें, और ये नैना और नित्या, आज इनकी भी जिंदगी का आखिरी दिन है। शिवाय नैना के पास गया जो नित्या को गले लगाकर बिल्कुल डरी सहमी खड़ी थी। शिवाय बोला, क्या हुआ, डायलॉग खत्म हो गए? अब मेरे चाचू को कुछ नहीं बोलना। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें छोड़ देता हूँ, नित्या को मार देता हूँ। नैना चिल्लाई, नहीं शिवाय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शिवाय बोला, क्यों नहीं करूंगा? अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे चाचू से कह रही थी कि जो मैं करूंगी वो शिवाय करेगा, तो शिवाय वही करेगा जो तुमने किया। इतना कहकर उसने नित्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके गाल को दबाते हुए बोला, अच्छा नैना, अगर हम सारे मिलकर नित्या के साथ वही सब करें जो सरफराज मेरी चाची के साथ करना चाहता था तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। नैना के दिल की धड़कनें डबल हो गई और नित्या ने कभी नहीं सोचा था कि शिवाय उससे ऐसी बात कर सकता है। नित्या, शिवाय, राजवीर, दिव्यांश तीनों को जानती थी और वो ये भी जानती थी कि तीनों ही शरीफ हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नैना अपने लड़खड़ाती जुबान में बोली, शिवाय तुम ये सब नहीं करोगे, तुम लोग तो शरीफ हो ना। राजवीर बोला, कौन सी किताब में लिखा है कि हम सब शरीफ हैं? इतना कहकर राजवीर ने भी नित्या की कलाई पकड़ी और उसे एक हाथ से अपने गले लगाकर कहा, वैसे भी नित्या को तो मेरे करीब आना था, तो चलो तुम्हारे सामने नित्या के करीब आ जाता हूँ, तुम भी देख लेना कि तुम्हारी बहन का परफॉर्मेंस कैसा है। नित्या ने हाथ जोड़कर कहा, राजवीर प्लीज ऐसा कुछ मत करो। राजवीर ने कहा, क्यों नहीं करूं, अभी तुम्हारी बहन मेरी चाची और शिवाय की छुईमुई की सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी, अब क्या हम सब एंजॉय नहीं करेंगे। इतना कहकर राजवीर ने भी नित्या को दिव्यांश की तरफ फेंक दिया। दिव्यांश ने दो कदम पीछे हटकर कहा, यार तुम्हें इस लड़की के साथ जो करना है करो, मैं इस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरा कोई ईमान धर्म है? मैं क्या हर जगह मुंह मारता फिरता हूँ? मुझसे नहीं होगा, हाँ लेकिन अगर तुम सब करोगे तो तुम सबको देख जरूर लूंगा। शिवा ने नैना को देखकर कहा, तो बताओ नैना कपूर, क्या किया जाए तुम्हारी बहन के साथ? वैसे दिव्यांश सही कह रहा है, गंदी चीज को तो हम भी हाथ नहीं लगाते हैं। तुम्हारी बहन ये हमारे लिए गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है और हम गंदगी से दूर रहते हैं। इतना कहकर उसने नित्या की गाल पर एक चांटा जड़ दिया। नित्या की गाल पर चांटा मारने के बाद शिवा ने आगे बढ़कर नित्या के बालों को पकड़कर उठाया और नैना के सामने ले जाकर बोला, अब बताओ नैना, तुम्हारी बहन के साथ क्या किया जाए? तुम ही बता दो क्या करना है, क्योंकि हम तुम्हारे जितने खटिया तो है नहीं जो किसी की इज्जत की परवाह न करें और अपने सुकून के लिए किसी की इज्जत उतार दें। तो अब तुम्हारी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत तो करेंगे नहीं, तो तुम ही बताओ क्या करें तुम्हारी बहन का। इतना कहकर शिवाय ने एक और चांटा नित्या के गाल पर चढ़ दिया। नित्या फिर से जमीन पर जा गिरी। नैना ने अपनी बहन को उठाया और अपने गले से लगा लिया। नैना समझ चुकी थी कि अब उसका और नित्या का खेल खत्म हो चुका है। नैना घुटनों के बल शिवाय के सामने बैठ गई और बोली, मुझे माफ कर दो शिवाय, मैं गुस्से में पागल हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। प्लीज मुझे और मेरी बहन को छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। शिवाय बोला, तुम्हें माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुम्हें माफ करेगी मेरी चाची, तुम्हें माफ करेंगे मेरे चाचू। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मेरे चाचू चाची ने तुझे माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। नैना ने हर्षवर्धन की तरफ देखा जो अब भी हीर को अपनी सीने से चिपकाए हुए खड़ा हुआ था। नैना ने अपना सिर हर्षवर्धन के जूते पर रखकर माफी मांगते हुए कहा, हर्षवर्धन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी तुम तो रघुवंशी परिवार के अच्छे बेटे हो, समझदार बेटे हो, तुमने तो मेरी कितनी ही गलतियों को माफ किया है, एक और गलती माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। प्लीज हर्षवर्धन मुझे और मेरी बहन को माफ कर दो। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, नैना अगर आज शिवाय वक्त पर नहीं आता तब तुम क्या करती? मैंने तुम्हें रघुवंशी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ऑफर की थी ताकि तुम मेरी हीर को छोड़ दो, लेकिन तुम तो अपने एटीट्यूड को सबसे ऊपर रख रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मेरे बच्चे मुझे बचाने नहीं आएंगे? तुम तो कुत्ते की दुम हो जिसे 12 साल तक भी नली में रखा जाए तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। अब जब पासा पलट गया है तो तुम माफी मांग रही हो, मेरे सामने अपना सिर जमीन पर रख रही हो, हाथ जोड़ रही हो, क्योंकि अब बात तुम्हारी बहन की इज्जत पर आ गई। तुमने मेरे बारे में सोचा था कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी जब उस कुत्ते सरफराज ने मेरी हीर के आंचल को छुआ था? सरफराज तो कोने में बैठा हुआ चुपचाप सब कुछ देख रहा था जैसे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। इतना तो सरफराज भी समझ गया था कि आज उसका बचना मुश्किल है। नैना अभी भी हाथ जोड़े हर्षवर्धन को देख रही थी और हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और नैना के जबड़े को पकड़कर अपने हाथों को कसते हुए कहा, नैना कपूर आज तो तुम अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझो, मैंने कहा था ना अगर मैं बच गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने एक चांटा नैना के गाल पर मार दिया और नैना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। इतने में राजवीर ने नित्या के बालों को पकड़कर उठाया और बोला, चाचू इस छिपकली का क्या करना है? क्यों ना इस छिपकली को कहीं बेच आए, कोई तो होगा जो इस जहरीली नागिन के जहर को खुद में झेल लेगा। इतना कहकर राजवीर ने भी एक चांटा नित्या के गाल पर जड़ दिया। नित्या तो हैरानी से राजवीर को देख रही थी, उसने कभी भी राजवीर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। राजवीर का शांत नेचर ही तो नित्या को पसंद था, लेकिन आज राजवीर बहुत गुस्से में था और गुस्से में होता भी क्यों ना, आज बात उसकी फैमिली की थी। नित्या और नैना ने आज जो कुछ भी हीर के साथ करने की कोशिश की थी उसके चलते तो उन दोनों बहनों को सच में किसी को बेच देना चाहिए था ताकि वो भी उसी दर्द से गुजरती जिस दर्द से वो हीर को गुजरते हुए देखना चाहती थी। नैना ने भी एक बार फिर हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़े और अपना सिर उसके जूते के पास लेकर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हर्षवर्धन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी बहन को जाने दो, मैं सच कहती हूँ मैं गुस्से में बहक गई थी, मुझे सरफराज ने ना जाने कितने लालच दिए थे और मैं इसके लालच में आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी बहन को जाने दो। हर्षवर्धन ने भी नैना को बालों से पकड़कर उठाया और उसका सिर दीवार में मार दिया और गुस्से में बोला, नैना आज तुम बच नहीं सकती, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नैना के सर से खून आने लगा। नित्या नैना का खून देखकर चिल्ला पड़ी और भागती हुई उसके पास गई। नित्या नैना को संभालती हुई रोने लगी। उसने हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़े और बोली, प्लीज प्लीज जीजू प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, मैं और मेरी बहन इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। हर्षवर्धन ने गुस्से में नित्या को देखकर कहा, कौन जीजू, किसका जीजू, तुम्हारी बहन ने मुझे अपना पति कभी माना ही नहीं और मैं तुम्हारी बहन को एक घटिया औरत से ज्यादा कुछ नहीं समझता, तो मुझे जीजू कहकर इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। राजवीर आगे आया और वो नित्या के बालों को पकड़ने ही वाला था कि हर्षवर्धन ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। राजवीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू अगर आज हमने इन्हें माफ कर दिया तो ये दोबारा ऐसी ही गलती करेंगे, और जरूरी नहीं कि हर बार हम वक्त पर पहुंच जाए। देखिए जरा चाची को क्या हालत हो गई है उनकी। हीर तो अब भी आंखें झुकाए बस रो रही थी। वो जिस सिचुएशन में थी उस सिचुएशन में उसे बहुत शर्म आ रही थी। हालांकि हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर के कंधे पर लपेट कर खुद से चिपकाया हुआ था, फिर भी वो समझ रहा था कि इस वक्त वो किस सिचुएशन से गुजर रही है। हर्षवर्धन ने एक बार फिर अपनी हीर का माथा चूमकर कहा, हीर कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रोकर उनके सामने खुद को कमजोर महसूस मत करवाओ। मैं आज इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि ये कभी भी इतनी गंदी हरकत करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, सरफराज को मार दो और उसका इल्जाम नैना कपूर पर डाल दो, नैना कपूर जेल जाएगी। नैना कपूर ने यह सब सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हर्षवर्धन को देखकर नाम में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, अगर तुम जेल नहीं गई तो हम नित्या को मार देंगे। नैना का दिल जोरों से धड़कने लगा। नित्या, उसे भी इस वक्त बहुत डर लग रहा था। देवयांश ने अपनी बैग से बंदूक निकाली और नित्या को पॉइंट कर दिया। राजवीर ने देवयांश के हाथ से बंदूक ले ली और मुस्कुरा कर कहा, ये नेक काम मैं करूंगा, क्योंकि इस लड़की ने मेरे और रूही के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब इस लड़की को तो मैं अपने हाथों से मारकर नर्क पहुंचा दूंगा। हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, अब बताओ जाओगी जेल, सरफराज के खून का इल्जाम अपने सिर लोगी या नहीं। नैना कुछ नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर हर्षवर्धन को देख रही थी। लेकिन हर्षवर्धन नैना को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। नैना ने आज जो कुछ किया था उसके चलते तो हर्षवर्धन को नैना को जान से मार देना चाहिए था। लेकिन हर्षवर्धन ने नैना को तड़पाने की ठान ली। एक ऐसी सजा देने की सोची थी जिसके चलते उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा, जिसके चलते वो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगी, जिसके चलते उसकी जवानी जेल में कटेगी, और इससे भयानक सजा नैना के लिए हो ही क्या सकती थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, अगर इसकी बहन अपना गुनाह कबूल करने के लिए मना करते तो बेझिझक नित्या को गोली मार देना। इतने में शिवा ने सरफराज का कॉलर पकड़ लिया और उसे एक पंच खींच कर मारा। सरफराज लड़खड़ाते कदमों से गिर पड़ा। उसका नकली पैर उसके शरीर से अलग हो चुका था। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ, उसने दीवार का सहारा लिया हुआ था। शिवाय बोला, अब तू किसी का भी सहारा ले ले, लेकिन आज तो तुझे मैं जान से मार कर रहूंगा। उस दिन तो तेरा हेलीकॉप्टर तुझे लेकर निकल गया था, लेकिन आज तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर शिवाय ने एक और पंच सरफराज के मुंह पर मारा और सरफराज फिर से गिर पड़ा। शिवाय ने सरफराज को बहुत मारा, उसके मुंह से आंख से खून निकलने लगा था, उसकी आंख सूज चुकी थी। सरफराज ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो शिवाय। शिवाय बोला, ये डायलॉग मुझे बहुत पुराना लगता है और ये फिजूल का डायलॉग है। पता नहीं तुम लोग ये डायलॉग मार क्यों रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि रघुवंशी ब्रदर्स का माफ करने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर उसने फिर से सरफराज के मुंह पर लात मारी। क्या नैना कपूर सरफराज को मार देगी? क्या सच में नैना कपूर की सारी जिंदगी जेल में कटेगी? क्या वो पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो जाएगी? सरफराज के मुंह से और ज्यादा खून आने लगा। शिवाय ने एक और पंच बनाया और सरफराज को मारा, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज आई, शिवाय बस करो, सरफराज को अब मैं मारूंगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा गुनहगार नहीं, मेरा गुनहगार भी है। शिवाय ने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वरदान था। वरदान अब तक इसीलिए चुप था क्योंकि वो आर्या को संभाल रहा था। उसने शिवाय को अपने पास आने का इशारा किया ताकि वो आर्या को संभाल ले। शिवाय भी वरदान के कहने पर आर्या के पास चला गया और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आर्या भी शिवाय के सीने से लग गई और अब वो चुप हो गई थी। शिवाय के सीने से लगने के बाद आर्या को और भी ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। वरदान सरफराज के पास गया और उसने भी एक पंच बनाया और सरफराज के मुंह पर जड़ दिया। सरफराज वरदान के पैर पड़ता हुआ बोला, वरदान हम तो पुराने दोस्त है ना, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। वरदान ने सरफराज का कॉलर पकड़कर उठाया और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, मैं तेरा दोस्त हुआ और हीर मेरी बेटी, तो बता तू मेरी ही बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत करने वाला था और तुझे लगता है कि वरदान तुझे छोड़ देगा? यहाँ खड़े हुए एक भी शख्स को तुझ पर तरस नहीं आएगा, तेरी जिंदगी तो आज हमारे हाथों ही खत्म होगी। इतना कहकर वरदान ने सरफराज को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा दिया और उसे एक दीवार की तरफ फेंक दिया। सरफराज जाकर दीवार से लगा और ये नजारा देखकर हीर, नैना, नित्या और आर्या चारों ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि यह नजारा बहुत भयानक था। आर्या को तो यकीन नहीं हो रहा था कि जितना पावरफुल उसका मिस्टर ऑलराउंडर है, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल तो उसके पापा हैं। फरतान ने भी पूरी खुन्नस सरफराज पर निकाली। उसने भी सरफराज को बहुत मारा, इतना कि उसके दूसरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी, वो खड़े होने लायक भी नहीं बचा था। खूब मार पीटने के बाद फरतान ने शिवाय को देखा और शिवाय ने अपनी बंदूक निकालकर नैना के हाथ में रखते हुए कहा, मारो। नैना कपूर ने नाम ही गर्दन हिला दी। नैना कपूर को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो चाहे जैसी भी थी, लेकिन उसने कभी किसी का खून नहीं किया था और आज शिवाय नैना कपूर से खून करवाने वाला था। नैना कपूर भी यही डिजर्व करती थी। एक लड़की होने के बाद भी उसे हीर और आर्या का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ नैना कपूर, अब तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? सरफराज को मारना नहीं चाहती? तुम्हारे जिस्म की आग तो कोई भी मिटा देगा, या फिर तुम्हें अपने बेड पर सरफराज ही चाहिए। नैना ने कसकर आंखें बंद कर ली। नैना नहीं जानती थी कि वो जितनी बेइज्जती उस वक्त हर्षवर्धन की कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा रघुवंशी ब्रदर्स उसे परेशान कर सकते हैं। वो तो बस ये सोच रही थी कि आज वो जीत जाएगी, लेकिन वो जीती नहीं, बल्कि वो तो बुरी तरह हार गई। रघुवंशी ब्रदर्स उससे भी ज्यादा उसे परेशान कर सकते थे, उसकी बहन के साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो एक संस्कारों से बंधी फैमिली से जुड़े हुए थे, जो चाहकर वे नित्या और नैना के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते थे। शिवाय ने नैना को देखकर फिर से चिल्लाते हुए कहा, नैना, अगर तुमने सरफराज को गोली नहीं मारी तो राजवीर तुम्हारी बहन को तुम्हारी आंखों के सामने मार देगा। नैना जानती थी अब उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसने कांपते हाथों से सरफराज की तरफ निशाना लगाया और तभी दो तीन गोलियां सरफराज के सीने में जाकर लगी। नैना हैरान हो गई, क्योंकि वो गोली नैना ने नहीं चलाई थी। नैना ने पलट कर देखा तो वो गोली वरदान ने चलाई थी। आखिर सरफराज वरदान का सबसे बड़ा गुनहगार था। सरफराज मर चुका था। सबके चेहरे पर सुकून था, लेकिन नैना के चेहरे पर डर था। उसे रघुवंशी ब्रदर्स ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। वैसे भी नैना यही डिजर्व करती थी। एक औरत होने के बाद भी उसे हीर और आर्या का दर्द नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी ऐसी सिचुएशन को वो इंजॉय कर रही थी। शिवा ने मुस्कुराकर नैना को देखा और बोला, फाइनली तुमने सरफराज को मार दिया। बड़ी बेरहम औरत हो जो तुम्हारे बिस्तर पर जरूरत पूरी करता था, तुमने उसे ही मार दिया। जब तुम सरफराज की नहीं हो पाई तो फिर तुम किसकी होती? बेचारा सरफराज तुम्हारे लिए इंडिया भी आ गया, ये जानते हुए भी कि अगर वो शिवाय के हाथ लग गया तो उसकी मौत निश्चित है। उसके बाद भी तुमने सरफराज को मार दिया, कितनी बड़ी कातिल हो तुम। नैना तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। नैना इतनी बेवकूफ तो नहीं थी जो शिवाय की बातों का मतलब ना समझती। राजवीर ने एक बार फिर नित्या के बालों को पकड़ा और नैना के सामने लेकर आया और फिर शिवाय से बोला, अब इसका क्या करना है? शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, बताओ चाचू, पुलिस को बुलाएं या इन दोनों बहनों को भी नर्क पहुंचा दे? हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, बताओ नैना क्या करे तुम्हारा, तुम्हें जेल जाना है या फिर दुनिया से जाना है? शिवाय ने नैना को देखकर बोला, चाचू अगर ये मर गई तो ये जीत जाएगी और खुद को बर्बाद होते हुए कैसे देखेगी, इसीलिए इसके लिए जेल जाना बेहतर है, क्योंकि इसकी फोटो अखबार में आएगी, इसे पब्लिसिटी मिलेगी। वैसे भी तो इसे पब्लिसिटी चाहिए थी ताकि अपने गिरे हुए करियर को उठा सके। दिन रात प्रेस इसके आगे पीछे घूमेगी, इसका एक इंटरव्यू लेने के लिए ना जाने प्रेस कितने ही लोगों को पैसे खिलाएगी। चाचू कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, सबको जवाब देती हुई थक जाएगी। मैं इसका केस किसी को लड़ने नहीं दूंगा, इसे तो आराम से सजा हो जाएगी। हाँ फांसी तो नहीं होगी, लेकिन उम्र कैद जरूर हो जाएगी। इसका ये हुस्न, इसकी ये जवानी, इसका करियर, इसका पैसा, सब कुछ जेल की चार दीवारी के बीच रहेगा। और आपको पता है चाचू, जेल में जो औरतें होती हैं, सुना है वो नैना जैसी औरतों को तो नोच कर खा जाती हैं। वैसे नैना कपूर के लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वैसे भी इसे हीरोइन बनना था तो ये वहां थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लेगी। नैना कपूर सुन होकर शिवाय की बातें सुन रही थी। नैना कपूर को समझ आ रहा था कि अगर वो जेल चली गई तो उसका करियर और उसकी जिंदगी, उसका पैसा, रुतबा, इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। जो दुनिया वाले उसे इज्जत की नजरों से देखते हैं, वही दुनिया वाले उसे नफरत की नजरों से देखेंगे। वैसे भी शिवाय ने कॉन्टेस्ट में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, अगर वो जेल चली गई तो बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। और यही सब सोच सोच कर नैना कपूर का दिमाग खराब हो रहा था। शिवाय फिर बोला, राजवीर फोन लगा जरा, बुलाते हैं पुलिस को, बताते हैं नैना कपूर ने सरफराज का खून कर दिया। मैं आई विटनेस बन जाऊंगा। और देवयांश तू ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद ले, जाकर भी नैना कपूर जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ये जेल से बाहर आई तो फिर हमारे इतना पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं। तुझे पता है देवयांश, जेल में चीनी थाई इटालियन ऐसा खाना नहीं मिलता। वहां तो सूखी रोटी सूखी सब्जी चटनी दाल चावल यही सब मिलता है, वो भी कैदियों को खुद ही बनाना पड़ता है। ये भी वहां जाकर अपना खाना खुद बनाएगी। लेकिन ये खाना कैसे बनाएगी? ये तो अपने नेल पर पेंट भी खुद नहीं लगाती, खुद से खाना बनाकर कैसे खाएगी? राजवीर ने हंसते हुए कहा। शिवाय जब तो थप्पड़ लगेंगे ना तो खुद ही सब सीख जाएगी। मैंने तो सुना है वहां औरतों को मारा भी जाता है, जो काम ना करे उसका गाल सुझा देते हैं। नैना के भी गाल सुझा देंगे और जब उसके गाल सूज जाएंगे तो वो चुपचाप खाना बनाएगी। नैना ये सब सुनकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा, जेल चली गई और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। यही सब सोचकर नैना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन उठाई और अपने ही माथे पर लगा ली। कोई कुछ नहीं बोला, बस सब नैना के ट्रिगर दबाने का इंतजार कर रहे थे। नित्या चिल्लाई, नहीं दीदी ऐसा मत करना, दीदी प्लीज ऐसा मत करना, दी प्लीज दी मुझे छोड़कर मत जाना, दी मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, दी प्लीज मत जाना, दी मेरे पास कोई सहारा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, आप अपने आप को नहीं मार सकती दीदी प्लीज। लेकिन नित्या के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल नैना ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। नैना सुसाइड कर चुकी थी। नैना की बॉडी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और नित्या को राजवीर ने छोड़ दिया। नित्या जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। नित्या की आंखें बंद नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों ने छपकना ही बंद कर दिया हो। उसके सामने उसकी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तो आज इसे अपने किए की सजा मिल ही गई। राजवीर पुलिस को फोन करो और पुलिस से कहो नित्या ने अपनी बहन को मार दिया। ये सुनते ही नित्या ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो नित्या, अगर तुम्हें हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम भी अपनी बहन की तरह हमारी शराफत का फायदा उठाओगी। मैंने तुम्हारी बहन को कई बार माफ किया, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरी माफी को मेरी कमजोरी समझ लिया। नित्या बेसुध सी अपनी बहन की लाश के पास बैठी हुई थी। रघुवंशी ब्रदर्स वहां से जाने लगे। हर्षवर्धन हीर को थामे हुए बाहर आ चुका था। शिवा ने भी आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था और वो भी बाहर आ गया। धीरे धीरे सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। हर्षवर्धन और हीर बैक सीट पर बैठे हुए थे। राजवीर ने ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी। राजवीर ने गियर चेंज किया था कि हर्षवर्धन बोला, रुको राजवीर। राजवीर रुक गया। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरने लगा तो राजवीर ने पीछे पलट कर कहा, चाचू अच्छे मत बनो, वो लड़की अच्छे के लायक नहीं है। हर्षवर्धन ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं राजवीर, नित्या की गलती नहीं थी, नैना की गलती थी। नैना सुसाइड कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि हमें नित्या को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। वैसे भी उसकी बहन मर गई, इससे ज्यादा बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। हर्षवर्धन वापस से उस टूटे फूटे घर के अंदर गया और फिर नित्या के पास जाकर बोला, नित्या। नित्या ने आंखों में आंसू लिए हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, यहां से चली जाओ, यहां से ही नहीं इंडिया से कहीं दूर चली जाओ। अपनी बहन के पास बैठकर रोने से अच्छा है कि अपने आप को सुधार लो। तुम्हारी बहन यही डिजर्व करती थी। शुक्र मनाओ कि मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना तुम तो इससे भी ज्यादा बड़ा डिजर्व करती हो। जाओ यहां से और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं वादा करता हूं तुम पर कोई केस नहीं चलेगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। इतना कहकर हर्षवर्धन वापस जाने लगा तो नित्या फूट फूट कर रोने लगी। हर्षवर्धन बहुत अच्छा था। उसका मन हुआ कि वो नित्या को संभाल ले, लेकिन अगले ही पल उसे वो पल याद आ गया जब सरफराज ने हीर की साड़ी को हाथ लगाया था और हर्षवर्धन नित्या को बिना देखे वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया नित्या को उसके दुख के साथ। उन लोगों को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नित्या थी तो नैना कपूर की बहन ही, वो घायल बहन से घायल शेरनी बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद रघुवंशी मेंशन के सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। सब गाड़ियों से उतरे और मेंशन के अंदर चले गए। वरदान अपनी बेटी को शिवाय के हाथों सौंप कर बाहर से ही चला गया। सब मेंशन के अंदर आ गए। हर्षवर्धन हीर को लेकर अपने कमरे में आ गया। हीर जैसे ही अपने कमरे के अंदर आई उसका रोना तेज हो गया। हर्षवर्धन हीर को अपने सीने से लगाए हुए चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तो हीर के आंसू हीर की बात मान ही नहीं रहे थे। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपने घर वापस आएगी। हर्षवर्धन हीर की हालत समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जितना वो कर सकता था उसने कर दिया था। सरफराज और नैना दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। हीर ने रोते रोते कहा, पीहू के डैडी, मैं गंदी हो गई, उस आदमी ने मुझे गंदी कर दिया। हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूमकर कहा, तुम कभी गंदी नहीं हो सकती। अगर तुम गंदी हो गई तो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। क्या नित्या इंडिया छोड़कर चली जाएगी या फिर करेगी पलटकर वार? इतना कहकर हर्षवर्धन हीर को वॉशरूम में ले आया। उसने शार को ऑन किया और हीर के गालों को सहलाने लगा। हीर के आंसू रुक नहीं रहे थे और हर्षवर्धन समझ रहा था, हीर के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उसके पवित्र आंचल को किसी ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन हीर को बाथरूम पहनाकर वॉशरूम से बाहर ले आया। उसने हीर को बैठाया और फिर उसके लिए कपड़े लेने क्लोजेट की ओर चला गया। हर्षवर्धन ने हीर को एक सिंपल सा नाइट सूट पहना दिया। हीर के आंसू अब रुक गए थे, लेकिन उसके चेहरे की उदासी अब भी जस की तस ही थी। थोड़ी देर बाद एक नौकर ट्रे लेकर कमरे के गेट के पास आया। उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, सर खाना। हर्षवर्धन ने उसके हाथ से खाना ले लिया और हीर के सामने रख दिया। हर्षवर्धन ने हीर के गाल को हाथ लगाकर कहा, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम खाना खा लो। हर्षवर्धन चला गया, पर हीर की थाली वैसी की वैसी ही रही। वो जानता था हीर उसके बिना एक निवाला भी नहीं खाएगी। हर्षवर्धन वापस आया तो हीर बालकनी की ओर देख रही थी। चांद की रोशनी हीर को थोड़ा सा सुकून तो दे रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और बालकनी में ले आया। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो काफी सुकून भरी थी। उस ठंडी ठंडी हवा में हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उस मुस्कुराहट को देखकर हर्षवर्धन को बहुत अच्छा लगा। हर्षवर्धन फिर खाने की प्लेट लेकर बालकनी में ही आ गया। उसने हीर को अपनी गोद में बिठाया और बच्चों की तरह खाना खिलाने लगा। हीर ने भी इनकार नहीं किया और हर्षवर्धन की गोद में बैठकर थोड़ा बहुत खाना खा लिया। कुछ देर बाद हीर ने अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया। हर्षवर्धन ने भी अपनी बाहें हीर पर कस दी। धीरे धीरे हीर नींद की आगोश में चली गई। हर्षवर्धन फिर से हीर को लेकर बेडरूम में आ गया। उसने हीर को अच्छे से लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर उसके माथे को चूम लिया। हर्षवर्धन ने अपना फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके नित्या को इंडिया से बाहर भेज दो और वो दोबारा इंडिया में नहीं आनी चाहिए। हर्षवर्धन फोन पर बात कर ही रहा था कि पीहू भागती हुई कमरे में आई और जल्दी से हीर के पास लेट गई। लेकिन हीर सो चुकी थी, उसे पीहू के आने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। पीहू ने हीर को अच्छे से गले लगा लिया जैसे वो हीर के यहाँ आने का ही इंतजार कर रही थी। हर्षवर्धन ने भी अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने फोन कट किया और बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने पीहू को प्यार से अपने करीब करने की कोशिश की तो पीहू बोली, नहीं दादी, मुझे तो माँ के पास ही सोना है। हर्षवर्धन ने कहा, बेटा माँ बहुत थक गई है, तो मेरे पास आकर सो जाओ। लेकिन पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे माँ के पास ही सोना है, जब मैं माँ के पास सोंगी तो वो मेरे लिए प्यारा सा भाई लेकर आएंगी, ठीक मेरे जितना क्यूट, अब मैं हमेशा माँ के पास ही सोंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन की तो आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि माँ भाई लेकर आएगी? पीहू ने अपने डैडी को देखकर कहा, डैडी आपको ये भी नहीं पता, ये बात तो पूरे घर को पता है कि मेरा भाई आने वाला है। राजवीर जीजू को भी पता है, शिवाय भैया को भी पता है, और तो और आपका वो नलायक सबसे छोटा भतीजा विराज, उससे भी पता है कि मेरा भाई आने वाला है। जब सबको पता है तो मुझे भी पता होगा। हर्षवर्धन तो पीहू को आंखें फाड़े देख रहा था। पीहू तो सच में बहुत बातें बनाने लगी थी। हर्षवर्धन को वो दिन याद आया जब पीहू उसके बिना किसी और के पास नहीं रहती थी। लेकिन जब से हीर हर्षवर्धन की जिंदगी में आई थी तब से पीहू भी चंचल हो गई थी, वरना तो हर्षवर्धन को हमेशा अपनी बेटी का डर सताता रहता था। हर्षवर्धन ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत बातें बनाने लगी हो, चलो आओ डैडी के पास आकर सो जाओ। पीहू ने फिर से नामे गर्दन हिला दी और हीर को कसकर गले लगाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में पीहू भी सो गई। हर्षवर्धन अपनी दोनों राजकुमारियों को देख रहा था। उसने फिर से झुककर दोनों को किस किया और फिर वो भी अपनी दोनों राजकुमारियों को बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ आर्या भी फ्रेश होकर बालकनी में खड़ी थी। आर्या रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी। वो भी जब जब आंखें बंद करती, उसे वो मंजर याद आता जब वो बॉडीगार्ड उसे बाल पकड़कर खींच रहा था। आर्या जब जब उस पल को याद करती, उसकी आंखें नम हो जाती थी। चाहकर भी आर्या के दिमाग से वो सारी बातें निकल नहीं रही थी। शिवाय वॉशरूम से बाहर निकला, वो अपने बालों को टॉवल से साफ कर रहा था। उसने आर्या को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आर्या अब भी दर्द से गुजर रही है। शिवाय को भी वो पल याद आया कि जब वो उस जगह पहुंचा था, तब एक बॉडीगार्ड ने आर्या के बालों को पकड़ा हुआ था और दूसरा बॉडीगार्ड उसकी जैकेट उतारने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने टॉवल एक साइड फेंका और क्लोजेट की ओर चला गया। थोड़ी देर में चेंज करने के बाद शिवाय बालकनी में आ गया। शिवाय ने आर्या को पीछे से गले लगाया तो महसूस किया कि आर्या की आंखों से आंसू बह रहे हैं। शिवाय ने आर्या को घुमाकर गले लगा लिया और फिर उसके बालों को चूम कर बोला, रो क्यों रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक हो और जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। और आज तुमने डेमो देख ही लिया, अगर कोई भी तुम्हें आंख उठाकर देखेगा तो उसे जान से मार दूंगा। आर्या धीरे से बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? शिवाय ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब तो वैसे भी तुम हमेशा के लिए इस घर में आ गई हो। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने आर्या को गोद में उठाया और कमरे में ले आया। फिर आर्या के चेहरे की तरफ झुकता हुआ बोला, बहुत मूड खराब है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, तो चलो तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। आर्या को समझ नहीं आया कि शिवाय क्या कहना चाहता है। अगले ही पल शिवाय ने आर्या के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे शिवाय के हाथ आर्या के कपड़ों पर घूमने लगे। आर्या के दिल को भी सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज शिवाय आर्या को पूरे तरीके से अपना बना लेना चाहता था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस करने लगे। अगले सुबह जब आर्या की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला देखा, और आर्या ने खुद को देखा तो उसने एक येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी जो रात को शिवाय ने उसे पहनाई थी। आर्या ने कमरे में नजर घुमाई तो शिवाय वहां भी नहीं था, और तभी आर्या के कानों में आरती की आवाज आने लगी। आर्या छटके से बैठ गई। आर्या खुद ही बड़बड़ाई, लगता है चाची उठ गई है और मैं अभी तक सो रही हूँ। आर्या ने टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। आर्या जल्दी से बाथरूम में भागी। आर्या नहा धोकर जल्दी से नीचे आई, लेकिन तब तक हीर पूजा कर चुकी थी और सबको आरती दे रही थी। आर्या ने लास्ट में आरती ली और धीरे से बोली, सॉरी सिंड्रेला चाची। हीर ने प्यार से आर्या के सिर पर हाथ रखा और बोली, सॉरी किस लिए? आर्या ने कहा, चाची मैं उठने में लेट हो गई, मुझे मिस्टर ऑलराउंडर ने उठाया ही नहीं। शिवाय जो की आरती लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था, वो बोला, सिंड्रेला चाची ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे बहुत उठाया था लेकिन ये उठी नहीं। आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी और उसे आंखें भी दिखा रही थी, जैसे कहना चाहती हो चुप हो जाओ। लेकिन शिवाय वो किसी के कहां मानता था। शिवाय ने एक एप्पल उठाया और उसे खाते हुए कहा, मुझे ऐसे घूर कर देखने से कुछ नहीं होगा, मैं चाचू जैसा नहीं हूँ कि चाची ने घूर कर देखा और चाचू भीगी बिल्ली बन गए। अभी तो बस शिवाय को आर्या घूर कर देख रही थी। शिवाय के इस बयान पर तो पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय को घूरने लगी, खासकर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, शिवाय तुझे नहीं लगता कि तेरी जुबान कैंची से भी तेज चलती है? शिवाय भी जवाब देता हुआ बोला, हाँ लगता तो है चाचू, पर क्या करूं, मना करने के बाद भी इसकी धार उतनी तेज है जितनी कैंची की होती है। हीर ने आरती की थाली आर्या के हाथ में पकड़ाई और शिवाय के पास आकर बोली, अच्छा भैया बहुत हुआ, अब नाश्ता कर लो, वैसे भी आज कितने दिनों बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाएगी। थोड़ी देर बाद सब हीर की बात मानते हुए नाश्ते की टेबल पर आ गए। पैंथर अपनी और पूर्वी की शादी की बात करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर फिलहाल हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर पैंथर ने हिम्मत करते हुए कहा, चाचू आपसे एक बात करनी थी। हर्षवर्धन बोला, हाँ बोलो क्या बात करनी थी? पैंथर ने कहा, चाचू वो मैं आपसे कहना चाहता था कि मुझे मेरा मतलब है, मैंने आप समझ रहे हो ना चाचू? हर्षवर्धन ने नाम ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, ढंग से बताओगे तो ही समझ पाऊंगा ना। पैंथर का मुंह बन गया और पूरी रघुवंशी फैमिली और जोर से हंसने लगी। शिवाय ने फिर पैंथर को देखकर कहा, चाचू इसे पूर्वी से शादी करनी है, बस कहने में शर्म आ रहा है। हर्षवर्धन अपना नाश्ता करते हुए बोला, अब इसे शर्म आ रही है, जब उसका दिल दुखाया था तब इसे शर्म नहीं आई, जब उसे छोड़ दिया था तब इसे शर्म नहीं आई। पैंथर मुंह बनाकर धीरे से बोला, कब तक मुझे एक ही बात के लिए सुनाते रहोगे, अब मैं सुधर गया हूँ ना, तो कर दो ना मेरी पूर्वी से शादी। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर पैंथर को देखा और बोला, ठीक है करवा देते हैं, कर लो अपनी पूर्वी से बात, दोनों मिलकर डेट डिसाइड कर लो, ले आते हैं पूर्वी को रघुवंशी मेंशन में। इस पर पैंथर ने कहा, चाचू मैं पूर्वी को यहाँ नहीं लाना चाहता। ये सुनते ही पूरी फैमिली पैंथर को देखने लगी। पैंथर ने हामे गर्दन हिलाते हुए कहा, चाचू मैं यहाँ इसीलिए रहता था क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन अब मैं पूर्वी के साथ एक फैमिली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं और पूर्वी अपने फ्लैट में ही रहेंगे। हर्षवर्धन को पैंथर का सजेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हर्षवर्धन ने कहा, नहीं पैंथर, तुम और पूर्वी भी यहीं रहोगे, तुम्हें देखने की आदत पड़ गई है, और वैसे भी तुम्हें मैं अपने बेटे से कम नहीं समझता, इसीलिए मेरे सामने ऐसी बकवास करना बंद करो। पैंथर कुछ बोलता उससे पहले ही देवयांश ने पैंथर को चुप करवाते हुए कहा, पैंथर चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ, पूर्वी यहाँ रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। पैंथर बोला, आप समझ नहीं रहे, मैं पूर्वी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, अपना घर खरीदना चाहता हूँ, प्लीज चाचू मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दे दो। कोई भी पैंथर को वहां से जाने की परमिशन नहीं देना चाहता था, लेकिन पैंथर ने धीरे धीरे सबको मना लिया। आखिर में शिवाय ने कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन ज्यादा दूर जाकर रहने मत लग जाना। पैंथर बोला, नहीं बस राजवीर के मोहल्ले में ही एक घर देखा है, वहीं रह लूंगा, राजवीर का साथ भी हो जाएगा। सबको अब पैंथर का सजेशन सही लगा और सबने पैंथर की बात मान ली। पैंथर जब ये सारी बातें कर रहा था तब वहां सांझ नहीं थी। थोड़ी देर बाद सांझ भी वहां आ गई। सांझ भी सबसे कहना चाहती थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान छोड़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर भी हिम्मत नहीं थी। सांझ जब जब शौर्य के बारे में सोचती तब तब उसे रोना आता। सांझ डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो शौर्य की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। थोड़ी देर बाद सब ने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। सांझ ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शिवाय उसे जानबूझकर अपने साथ ले गया। क्या रघुवंशी फैमिली में सब कुछ ठीक हो रहा है या आएगी एक नई मुसीबत? कॉन्टेस्ट के बाद सबने एक राहत की सांस ली। पूरी रघुवंशी फैमिली और शौर्य और वरदान सब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। धीरे धीरे मीटिंग खत्म हो गई। वरदान और हर्षवर्धन वहां से चले गए। वहां बस रघुवंशी ब्रदर्स और शौर्य बातें कर रहे थे। आज काम कम था इसीलिए सब वहीं बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे। तभी राजवीर बोला, तो पैंथर कब की डेट फिक्स की है, कब कर रहे हो पूर्वी से शादी? पैंथर बोला, बस चाचू को आज बोल तो दिया, बस अब जब चाचू चाहेंगे तब पूर्वी से शादी कर लूंगा। तभी शिवाय ने कहा, चाचू तो कह ही देंगे, लेकिन तेरा अपना भी तो ओपिनियन होगा। पैंथर ने कहा, मेरा क्या ओपिनियन, मुझे थोड़ी ना ये सब आता है, शुभ मुहूर्त निकालना, कुंडली देखना, ये सब तो चाचू ही अपने हाथ में लेंगे, तभी कुछ होगा। शिवाय बोला, भाई गलत जगह उम्मीद लगाए बैठा है, तुझे ये सारा काम चाचू के हाथ नहीं सौंपना था, लेकिन तूने तो चाचू के हाथ सौंप दिया। चाचू तो इतना बिजी रहते हैं कि इस काम को अगले 2 साल में करेंगे। सब पैंथर की सगाई की बात कर ही रहे थे तभी मीटिंग रूम का गेट खुला। सामने सांझ खड़ी थी। सांझ ने आधी अधूरी बात सुनकर कहा, किसकी सगाई की बात हो रही है? पैंथर जवाब देता उससे पहले ही शौर्य ने कहा, मेरी और स्वीटी की। ये सुनते ही सांझ के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कुराहट थी वो उदासी में बदल गई। सांझ का मन हुआ कि वो अभी यहाँ से चली जाए और फूट फूट कर रोए, लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया और शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम सगाई कर रहे हो। शौर्य ने भी हाथ मिलाकर कहा, थैंक यू। सांझ अपना हाथ शौर्य के हाथ से छुड़वाना चाहती थी, लेकिन शौर्य ने सांझ का हाथ नहीं छोड़ा। शिवाय, देव्यांश, विराज, राजवीर, पूरी फैमिली उन दोनों को ही देख रही थी और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सांझ ने अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा, शौर्य हाथ छोड़ दो। शौर्य ने हाथ छोड़ दिया। सांझ बोली, मैं अभी आई। इतना कहकर सांझ आंखों में पानी लिए वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवाय उठा और उसने शौर्य के बाल पकड़कर हिलाते हुए कहा, वे कुछ तो तरस खा ले, वो रोने वाली थी। शौर्य ने भी हंसकर कहा, हाँ तो रोई तो नहीं ना, बस पैंथर की सगाई तक की बात है, उसके बाद मैं तरस खा लूंगा। राजवीर ने कहा, गाइस मेरे पास एक सजेशन है। सब राजवीर को देखने लगे। राजवीर बोला, चाचू का बर्थडे आ रहा है तो हम लोग उसी दिन पैंथर और पूर्वी की सगाई कर लेते हैं और शौर्य भी सांझ को उसी दिन प्रपोज कर देगा। शौर्य को राजवीर का सजेशन अच्छा लगा। शौर्य बोला, क्या बात है सीनियर, यकीन नहीं आता तुम्हारे पास भी सजेशन है, वरना तुम तो अपनी पूरी जिंदगी सीरियस होकर ही गुजार देते। राजवीर ने शौर्य को हाथ मारकर कहा, ये रूही नाम की बंदी जो मेरी जिंदगी में आई है ना, उसके चलते मैं बहुत कुछ सीख गया। शिवाय बोला, और रूही किससे सीखती है? राजवीर ने कहा, कूड़े वाले से। ये सुनते ही सब तरह तरह के मुंह बनाकर हंसने लगे। दूसरी तरफ हर्षवर्धन कैबिन में काम कर रहा था। किसी को काम हो या ना हो, हर्षवर्धन के पास तो हमेशा ही काम रहता था। हर्षवर्धन काम कर रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन इग्नोर कर दिया। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन साइलेंट कर दिया। आधे घंटे बाद हर्षवर्धन ने फोन देखा तो उसमें 105 मिस्ड कॉल्स थी। हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। हर्षवर्धन ने मिस्ड कॉल चेक की, उससे पहले कि फोन फिर से बजने लगा। हर्षवर्धन ने फोन उठाकर कहा, हेलो। सामने से आवाज आई, क्या बात है मिस्टर हर्षवर्धन, आप तो मेरा फोन भी इग्नोर करते हो। हर्षवर्धन बोला, कौन हो आप? सामने से आवाज आई, भूल गए, मैं तुम्हारा बाप सुखराम। ये सुनते ही हर्षवर्धन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से फोन कट कर दिया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने पानी का गिलास उठाया और उसे एक ही झटके में पी गया। इतने में हर्षवर्धन का फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। हर्षवर्धन के हाथ फोन को देखकर कांपने लगे। हर्षवर्धन के अंदर फोन उठाने की हिम्मत नहीं थी। हर्षवर्धन ने अपने कांपते हाथों से फोन कट कर दिया। हर्षवर्धन ने आंखें बंद की और उसे कुछ ऐसा याद आने लगा कि उसके चेहरे पर पसीना आ गया। हर्षवर्धन ने टिश्यू पेपर उठाया और अपना पसीना साफ किया और तभी उसके कैबिन का गेट खुला। जैसे ही गेट खुला, हर्षवर्धन के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। हर्षवर्धन ने पलट कर देखा तो वहां शिवाय खड़ा था। शिवाय ने अपने चाचू को देखा तो उसके चेहरे पर भी टेंशन आ गई। शिवाय आगे आया। उसने हर्षवर्धन के चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ चाचू, आपकी तबीयत तो ठीक है? हर्षवर्धन बोला, हाँ ठीक है, बस लगता है बीपी बढ़ गया। शिवाय ने हर्षवर्धन को सोफे पर बिठाया और अपने रुमाल से उसका चेहरा अच्छे से साफ किया और फिर किसी को कॉल करके कहा, चाचू का बीपी बढ़ गया, मेडिसिन लेकर आओ। थोड़ी देर में देवयाश वहां मेडिसिन लेकर आ गया और वो भी हर्षवर्धन के पास बैठता हुआ बोला, चाचू क्या हुआ है, आप ठीक हो? आपको बीपी की प्रॉब्लम कब से हो गई? हर्षवर्धन बोला, नहीं बस अभी कुछ दिनों से ही हुई है। तुम जाओ अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। शिवाय बोला, आपको ऐसे क्यों लगता है चाचू कि आपको हम प्रॉब्लम में छोड़कर चले जाएंगे? हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा लेकिन फिर अपनी नजरें झुकाकर कहा, मैं ठीक हूँ शिवाय, तुम जाओ। शिवाय बोला, चाचू घर चलो, मुझे लगता है आपको रेस्ट की जरूरत है। हर्षवर्धन ने थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा, मैंने कहा ना तुम दोनों को, मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से। बार बार मुझे अपना एक्स्ट्रा प्यार दिखाने की कोशिश मत किया करो। मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो, अब निकलो मेरे केबिन से। दिव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और हर्षवर्धन की चेयर के पीछे चला गया। उसने हर्षवर्धन का सिर दबाते हुए कहा, क्या हुआ चाचू, इतने गुस्से में क्यों? कुछ हुआ है तो हमें बताओ, हम दोनों भाई हैं ना, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला। शिवाय ने एसी का रिमोट उठाया और एसी का टेम्परेचर ठीक करते हुए कहा, चाचू गर्मी में बैठे हुए हो तो घबराहट तो होगी ना। हर्षवर्धन ने उन दोनों को कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो दोनों हर्षवर्धन को समझाते रहे और हर्षवर्धन अपने आप से मन ही मन लड़ता रहा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन का मन भी ठीक हो गया। उसने दिव्यांश के हाथ को पकड़कर दिव्यांश को आगे लाकर कहा, अब मैं ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ, मुझे काम करने दो। दिव्यांश तो ज्यादा जानता नहीं था लेकिन शिवाय जानता था कि हो ना हो हर्षवर्धन कुछ छुपा रहा है। लेकिन फिलहाल शिवाय हर्षवर्धन से कुछ पूछना नहीं चाहता था, बल्कि शिवाय का तो स्टाइल ही अलग था। वो खुद ही पता लगा लेगा कि हर्षवर्धन परेशान क्यों है। शिवाय ने कहा, चल देवांश, अब जब चाचू ठीक हैं, तो क्यों ना उन्हें 3-4 दिन की छुट्टी दे दें। ये सुनते ही हर्षवर्धन की बौहें तन गई। हर्षवर्धन बोला, पागल हो गए हो, मैं 3-4 दिन की छुट्टी लूंगा? अरे 3-4 दिन में तो तुम्हारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कहकर हर्षवर्धन चुप हो गया और दिव्यांश और शिवाय हर्षवर्धन को देखने लगे। दिव्यांश ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, चाचू तुम्हारे बिजनेस? हर्षवर्धन बोला, मेरे कहने का मतलब है हमारा बिजनेस। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने दिव्यांश को देखकर कहा, मैं जा रहा हूँ छुईमु के साथ डेट पर, तुम चाचू के साथ घर चले जाना। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय ऑफिस से बाहर आ गया। शिवाय ने बाहर आते ही अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, मुझे हमारे घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने हैं, जितनी जल्दी हो सके फ्री होकर मुझसे मिलना। रात के वक्त करीब 8 बजे शिवाय ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रोकी। शिवाय गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ गया। उसने गाड़ी का गेट खोला और अपना हाथ बढ़ाया। आर्या ने अपना हाथ शिवाय के हाथ पर रख दिया और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, मेरे लिए कोई सरप्राइज है? शिवाय बोला, हाँ मेरी छुई मुई सरप्राइज है। तुम्हें शिकायत है कि मेरे तुम्हारे बीच रोमांस कम होता है, तो चलो तुम्हारी शिकायत दूर कर देता हूँ। आर्या गाड़ी से उतर गई। आर्या ने लाइट पिंक कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिवाय आर्या को लेकर फार्म हाउस के अंदर आ गया। आर्या मुस्कुराकर बोली, अच्छा आप मुझे फार्म हाउस दिखाने लाए हैं, लेकिन फार्म हाउस तो मैं पहले भी आई हुई हूँ, उसमें सरप्राइज क्या है? शिवाय बोला, वो क्या है ना बेबी, हम रघुवंशी ब्रदर्स पैसे बचाते हैं। चाचू भी चाची को लेकर यहीं आ गए थे, देव्यांश भी भाभी को लेकर यहीं आ गया था, मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गया, और आगे विराज भी वीरा को लेकर यहीं आएगा। शिवाय की अटपटी बातें सुनकर आर्या हंसने लगी। शिवाय ने आर्या को अपने करीब किया, उसके माथे को चूमकर बोला, सरप्राइज यहाँ नहीं ऊपर है। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से होते हुए दोनों एक कमरे के बाहर आ गए। शिवाय ने कमरा खोलने का इशारा किया और आर्या ने कमरा खोल दिया। कमरा खोलते ही आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। पूरा कमरा व्हाइट रोजेस से सजा हुआ था। एक वॉल पर बड़ा बड़ा आई लव यू छुई मुई लिखा हुआ था। आर्या थोड़ा सा अंदर गई और उस कमरे की डेकोरेशन को ही देखने लगी। आर्या उस डेकोरेशन को देखकर खुश हो गई और शिवाय आर्या को देखकर खुश हो गया। शिवाय को इन चीजों का शौक नहीं था, लेकिन उस दिन जब शौर्य ने शिवाय से कहा कि वो दुनिया का सबसे बोरिंग पति है, तो उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो आर्या के लिए कुछ अच्छा प्लान करेगा। आर्या ने डेकोरेशन देखी तो शिवाय को गले लगाकर बोली, आई लव यू मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय ने अपनी पकड़ आर्या पर कसते हुए कहा, सिर्फ आई लव यू से काम थोड़ी चलेगा। आर्या भी मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो किससे काम चलेगा? शिवाय आर्या की तरफ झुकते हुए बोला, अब तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अनजान बनने की जरूरत है। आर्या ने शिवाय के सीने पर दोनों हाथ रखे और उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, भूख का भी अरेंजमेंट किया है कि नहीं? शिवाय ने आर्या की कमर पर हाथ रखकर खुद से सटाते हुए कहा, मैंने बस अपनी भूख का अरेंजमेंट किया है, तुम्हारी भूख का अरेंजमेंट करना भूल गया, पर चलो कोई बात नहीं, आजकल तो किसी से कुछ भी कभी भी मंगवा लो। इतना कहकर शिवाय ने अपना फोन निकाला और उसमें खाने का ऑर्डर कर दिया। शिवाय फिर से आर्या की तरफ झुकने लगा तो आर्या ने फिर से शिवाय को खुद से दूर करते हुए कहा, पहले मैं खाऊंगी फिर आप खाओगे। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन शिवाय मानने वाला नहीं था। उसने अगले ही पल आर्या के होंठों को कैप्चर कर लिया। एक डीप किस के बाद शिवाय ने अपना माथा आर्या के माथे पर लगाकर कहा, छुई मुई खा लो, लेकिन याद रखना उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फार्म हाउस की बेल बजी। आर्या जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। शिवाय कमरे से चला गया और आर्या उस कमरे को निहारने लगी। आर्या आज बहुत खुश थी, शिवाय ने सच में उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। तभी शिवाय कमरे में आया और शिवाय के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें वो आर्या के लिए खाना लेकर आया था। आर्या ने प्लेट देखकर कहा, आप नहीं खाएंगे? शिवाय ने प्लेट टेबल पर रख दी और आर्या को भी हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बैठा लिया और फिर उसे पीछे से हक करता हुआ बोला, मैंने कहा ना मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम खा लो। आर्या ने एक बाइट लिया और शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने वो बाइट खा लिया। शिवाय ने भी अपने हाथों से आर्या को खाना खिलाया। दोनों एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाने लगे। खाना खाने के बाद जैसे शिवाय आर्या की तरफ झुका, उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। आर्या ने कसकर आंखें बंद कर ली और शिवाय ने छोटी आंखें करके आर्या को देखकर कहा, छुई मुई बस 5 मिनट में आया। हर्षवर्धन किस बात को लेकर परेशान है? क्या वो अपनी परेशानी शिवाय के साथ शेयर करेगा? शिवाय फोन लेकर बालकनी में चला गया। शिवाय को फोन पर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा हो गया, लेकिन शिवाय कमरे में नहीं आया। आर्या सोफे पर बैठी बैठी झपकियां लेने लगी, लेकिन शिवाय वापस नहीं आया। आर्या को शिवाय पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इतना तो आर्या भी जानती थी कि शिवाय का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्या सोफे पर बैठी बैठी सो गई। थोड़ी ही देर बाद आर्या ने खुद को हवा में महसूस किया। आर्या ने आंख खोलकर देखा तो वो शिवाय की गोद में थी। आर्या ने गुस्से में शिवाय के सीने पर पंच मारकर कहा, मिल गई फुर्सत। शिवाय ने आर्या को बेड पर लेटा दिया था। पूरे बेड पर रेड रोजेस बिखरे हुए थे। शिवाय बोला, मेरी बात छोड़ो, तुम क्या यहाँ सोने आई थी? क्या तुम्हें मैं यहाँ सोने के लिए लेकर आया हूँ? आर्या मुंह बनाकर बोली, मैं तो इंतजार ही कर रही थी, लेकिन आप ही वापस नहीं आए। शिवाय ने अपनी नाक आर्या की नाक से रगड़ते हुए कहा, मेरा काम बहुत जरूरी है, मैं अपने काम को स्किप नहीं कर सकता। छुई मुई, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ जिंदगी आसान नहीं होगी। मैं तुम्हें कम टाइम दूंगा, लेकिन जितना भी दूंगा उस टाइम में बहुत सारा प्यार करूंगा। इतना कहकर शिवाय ने फिर से आर्या के होंठों को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे आर्या और शिवाय एक दूसरे को महसूस करने लगे। धीरे धीरे उस बेड पर से फूल फर्श पर गिरने लगे। शिवाय और आर्या अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अगली सुबह जब शिवाय की आंख खुली तो आर्या ने शिवाय की बाजू पर अपना सिर रखा हुआ था। शिवाय ने हल्का सा झुककर आर्या के चेहरे से बाल हटाए, फिर उसके माथे को चूमते हुए कहा, छुईमुई, यकीन नहीं आता कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ गई। जब तुम कोमा में थी तब मैं तुमसे मिलने भी नहीं आया, क्योंकि मेरे अंदर तो तुम्हें देखने की हिम्मत भी नहीं थी। उस वक्त तो लगता था जैसे मुझे सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन शायद चाची के गोविंद को मुझ पर तरस आ गया और तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ गई। शिवाय ने एक बार फिर उठकर आर्या के माथे पर चूम लिया और फिर वॉशरूम में चला गया। शिवाय तैयार होकर बाहर आया, उसने आर्या का ब्लैंकेट ठीक किया, क्योंकि वो ब्लैंकेट आधे से ज्यादा बेड के नीचे लटका हुआ था। शिवाय आर्या को ही देख रहा था और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। शिवाय ने फोन उठाकर कहा, मैं आ रहा हूँ। शिवाय सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया तो वहां दो लॉयर्स बैठे हुए थे। शिवाय उनके पास आया और उनसे हाथ मिलाकर बोला, बैठिए अंकल। वो दोनों लॉयर्स शिवाय से उम्र में दुगने थे और उनमें से एक लॉयर रघुवंशी फैमिली का बहुत पुराना लॉयर था, इसीलिए शिवाय उसे अंकल ही कहता था। उस लॉयर का नाम संदीप वर्मा था। संदीप वर्मा लॉयर के साथ साथ शिवाय के पिता अजीत रघुवंशी का दोस्त भी था। दोनों ने काफी टाइम साथ में बिताया था, इसीलिए संदीप वर्मा को रघुवंशी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें पता थी। संदीप वर्मा ने कहा, कहो शिवाय, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इतना अर्जेंट। शिवाय ने कहा, सॉरी अंकल, मैं खुद आपसे मिलने आ जाता, लेकिन आप तो जानते हैं मेरे पास बहुत सारा काम है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। संदीप वर्मा ने कहा, पूछो। शिवाय बोला, हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कितनी प्रॉपर्टीज किसके नाम है। ये सुनते ही संदीप वर्मा के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। ये पहली बार था जब शिवाय ने उसे ऐसा कोई अटपटा सा सवाल किया था, वरना तो प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादातर बातें हर्षवर्धन ही करता था। शिवाय ने पहली बार प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया था, या कह सकते हैं इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। संदीप ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है। शिवाय बोला, नहीं अंकल, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस मुझे जानना है कि किसके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आ रही है। संदीप वर्मा ने कहा, बेटा रघुवंशी मेंशन में अलग होना चाहते हो, अपना शेयर अपने पास रखना चाहते हो। शिवाय बोला, अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप मुझे ये बताइए हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हैं और किस किस के नाम है। संदीप वर्मा ये बात शायद शिवाय को बताना नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय ने भी पूरा जोर देकर संदीप वर्मा से बात उगलवाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। संदीप वर्मा ने कहा, देखो बेटा, मैं ऐसे ही तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, यहाँ पर हर्षवर्धन और तुम्हारे दोनों भाई विराज और दिव्यांश का होना जरूरी है। एक बार को रूही नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन मैं ऐसी बातें तभी बता सकता हूँ जब परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठे हों। शिवाय बोला, अंकल आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो रघुवंशी फैमिली के खिलाफ हो। मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। प्लीज अंकल मेरी बात मान लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं सच कहता हूँ, मैं अलग होना नहीं चाहता, ना ही मुझे कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। शिवाय बहुत देर से संदीप वर्मा को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार घर के प्रॉपर्टीज के पेपर्स दिखाने की डिमांड कर रहा था, लेकिन संदीप वर्मा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार संदीप वर्मा खड़े हो गए और गुस्से में बोले, शिवाय बहुत हुआ, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आया, जब तक तुम सारे भाई बहन साथ में नहीं बैठोगे मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं दिखाऊंगा, और अगर तुमने मुझे इस बार मजबूर करने की कोशिश की तो मैं हर्षवर्धन को फोन कर दूंगा, फिर अपने चाचू को अपने तरीके से जवाब दे देना। अब शिवाय का दिमाग ठनक गया। शिवाय भी अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, अंकल मैं अपना तरीका अपनाऊंगा तो आपको बहुत दुख होगा, इसीलिए चुपचाप प्रॉपर्टी के पेपर दिखा दो, मुझे देखना है कि प्रॉपर्टी किसके नाम है। संदीप वर्मा गुस्से में बोला, तुम मुझे डरा रहे हो शिवाय। शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा, मैं डराता नहीं हूँ, एक्शन लेता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने संदीप वर्मा को आंखों से इशारे में कहा कि पीछे देखो। संदीप वर्मा ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो राजवीर उन्हें गन से पॉइंट करके खड़ा हुआ था, और ये देखकर संदीप वर्मा की तो हवाइयां उड़ गई। उसने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर तुम पागल हो गए हो, रूही के हस्बैंड हो और तुम शिवाय को सपोर्ट कर रहे हो। राजवीर बोला, रूही का हस्बैंड होने से पहले मैं शिवाय का बॉडीगार्ड था, और बॉडीगार्ड होने के नाते मुझे शिवाय के प्रति वफादार रहना है, तो बेहतर होगा आप वो करो जो शिवाय ने आपसे करने को कहा है, वरना मुझे गन चलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संदीप वर्मा ने शिवाय को देखा और शिवाय ने कंधे उचकाकर कहा, मैं आपको इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन आपने तो कसम खा ली कि आप मुझे पेपर्स नहीं दिखाएंगे, पर अब तो मैंने आपको मजबूर कर दिया, अब तो आपको पेपर्स दिखाने ही होंगे, वरना आप जानते हो मेरा बहनोई मेरे कहते ही गन चला देगा। राजवीर इतनी रूही की नहीं मानता जितनी मेरी मानता है। संदीप वर्मा के साथ जो जूनियर लॉयर आया था वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो अपने सीनियर के साथ किसी मीटिंग के लिए जाएगा और वहां ये सब हो जाएगा। शिवाय ने फिर कहा, अब सोच क्या रहे हो अंकल, प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ। संदीप वर्मा ने कहा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो शिवाय, मैं तुम्हारी शिकायत हर्षवर्धन से करूंगा और तुम जानते हो अपने चाचू को। शिवाय बोला, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और रही बात चाचू को बताने की तो जिसे बताना है जहाँ बताना है बता दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और आपकी बातें सुनकर मैं ये भी समझ गया कि आप कुछ छुपा रहे हैं और उसे मैं जानना चाहता हूँ। संदीप वर्मा शिवाय के एक्शन से मजबूर हो गया। उसने अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाले और शिवाय की तरफ पढ़ा दिए। शिवाय बोला, अरे अंकल मुझे कहाँ ये सारी चीजें समझ आती हैं, आप ही पढ़कर बता दो। शिवाय की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं संदीप वर्मा गुस्से में शिवाय को देखने लगा। शिवाय ने हंसकर कहा, अरे अंकल मजाक कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने संदीप वर्मा के हाथ से पेपर्स ले लिए। शिवाय उन पेपर्स को पढ़ने लगा। शिवाय जैसे जैसे उन पेपर्स को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे पर हैरानी आ गई थी। शिवाय को ऐसे देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ शिवाय? शिवाय बोला, चाचू ने सारी प्रॉपर्टी हम सारे भाई बहनों के नाम की हुई है, उनके नाम पर एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। राजवीर को शिवाय की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दी से शिवाय के हाथों से पेपर्स लिए और उन्हें रीड करने लगा। राजवीर ने भी पेपर्स रीड किए तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। शिवाय सच कह रहा था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी हर्षवर्धन के नाम नहीं थी। हर्षवर्धन ने सारी प्रॉपर्टी चार पार्ट में डिवाइड की हुई थी। शिवाय ने संदीप वर्मा को देखकर कहा, अंकल अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ? चाचू के नाम एक भी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? चाचू ने सारी प्रॉपर्टी हम भाई बहनों के नाम क्यों कर दी है? तो आप जानते थे कि चाचू के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है और इसलिए आप मुझे बताने के लिए मना कर रहे थे? अब आपको सब कुछ सच बताना होगा। संदीप वर्मा बोला, मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए बाउंडेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। शिवाय ने कहा, अंकल मुझे कुछ गलत करने के लिए मजबूर मत कीजिए, बस मुझे ये बताइए चाचू के नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। संदीप वर्मा कुछ नहीं बोले। शिवाय समझ गया कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। शिवाय जल्दी से आगे गया, उसने संदीप वर्मा का हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रखते हुए कहा, आपको मेरी कसम अंकल, मुझे बताइए मेरे चाचू के नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? मेरे चाचू ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्या ये विल पापा ने बनाई है? संदीप अब इमोशनल हो गया था। संदीप वर्मा ने कहा, शिवाय मैं बताना नहीं चाहता और ना ही मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारी फैमिली वालों के बीच पढ़ूं। मैं तुम्हारे फैमिली के डिसीजन पर अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन जब तुम्हारे पापा ने ये विल बनाई थी तब तुम्हारे चाचू वहीं थे और तुम्हारे चाचू ने उन्हें साफ साफ कहा था कि उन्हें कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस, कोई शेयर्स, कुछ नहीं चाहिए। चाचू ने कहा और ससुर जी ने मान लिया? राजवीर ने अगला क्वेश्चन किया। संदीप वर्मा जी ने कहा, अब ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानता, मैं जो जानता हूं मैंने बता दिया। एक दिन मैं रघुवंशी मेंशन आया था, तुम्हारे पिताजी ने मुझे अर्जेंट बुलाया था। कुछ पल के लिए तो मैं डर गया क्योंकि अजीत कभी भी मुझे अर्जेंट नहीं बुलाते थे। शिवाय और राजवीर दोनों ही संदीप वर्मा जी की तरफ ध्यान से देख रहे थे और संदीप वर्मा की आंखों से लग रहा था कि वो अतीत में खो चुके हैं। फ्लैशबैक। संदीप वर्मा अपना बैग लिए जल्दी जल्दी रघुवंशी मेंशन की ओर आ रहे थे और तभी उनके पास एक नौकर आया और बोला, जल्दी चलिए सर, आपको सर बुला रहे हैं। संदीप वर्मा नौकर के पीछे पीछे चला गया और उस नौकर ने संदीप वर्मा को स्टडी रूम के बाहर छोड़ दिया। संदीप वर्मा स्टडी रूम के अंदर चला गया। अंदर हर्षवर्धन और अजीत जी बैठे हुए थे। संदीप वर्मा ने कहा, क्या हुआ अजीत, इतनी अर्जेंट बुलाया, क्या बात है? अजीत जी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने जो विल बनाई थी मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। संदीप वर्मा ने कहा, क्या चेंजेस करने हैं? आपने तो अपने सारे बच्चों में बराबर प्रॉपर्टी बांट दी है, अब किसी को कम या ज्यादा देनी है क्या? अजीत जी ने कहा, नहीं बस हर्षवर्धन के नाम की प्रॉपर्टी चार बच्चों में बांटनी है। ये सुनते ही संदीप वर्मा के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उस वक्त हर्षवर्धन तभी तभी IAS ऑफिसर बना था। संदीप वर्मा ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, क्या बात है हर्षवर्धन, तुम इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं चाहते? क्या संदीप वर्मा शिवाय को सच बताएगा? शिवाय क्यों जानना चाहता है प्रॉपर्टी के बारे में? हर्षवर्धन ने बस नाम ही गर्दन हिला दी लेकिन हर्षवर्धन के चेहरे पर उदासी के भाव थे। संदीप वर्मा को समझते देर नहीं लगी कि शायद कुछ देर पहले दोनों भाइयों के बीच बहुत झगड़ा हुआ है, लेकिन संदीप वर्मा को ये बात हजम नहीं हुई। जहां तक वो हर्षवर्धन को जानता था, हर्षवर्धन ने कभी अपने भाई से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। झगड़ा होना तो दूर की बात थी, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बच्चों को क्यों दे रहा था, ये बात संदीप वर्मा को समझ में भी नहीं आ रही थी। संदीप वर्मा ने फिर अजीत जी की तरफ देखकर कहा, अजीत यार, तुम ही बता दो, आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? हर्षवर्धन ने ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया? क्या हर्षवर्धन का पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं? क्या इसे पैसा नहीं चाहिए? अजीत जी ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखकर कहा, नहीं संदीप, इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, ना ही इसे हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। जनाब का कहना है कि आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ, अब खुद से कमा लूंगा। आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बच्चों में बांट दीजिए, ये बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये मुझे बताएगा क्या सही है और क्या गलत। हर्षवर्धन ने एक बार गर्दन उठाकर अपने भाई को देखा और फिर भरे गले से कहा, ऐसा मत कहिए भाई, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। अजीत जी गुस्से में बोले, मान तो रहा हूँ, बुला तो लिया मैंने लॉयर को, अब जैसे जैसे तुम कहोगे वैसा वैसा कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे तीसरे भाई को भी बुला लेना चाहिए। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, प्लीज भाई उन्हें मत बुलाइए। अजीत जी गुस्से में बोले, क्यों नहीं बुलाऊं? आखिर उसके बच्चे भी तो विराज और रूही हैं, उसे भी तो पूरा हक बनता है ये जानने का कि हर्षवर्धन अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम कर रहा है। हर्षवर्धन ने झटके से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज भाई उन्हें मत बताइए, आप जानते हैं मैं आपके ज्यादा करीब हूँ, अपने दिल की बात आपको कह सकता हूँ, मुझे गलत मत समझिए प्लीज भाई। अजीत जी बहुत गुस्से में थे, लेकिन हर्षवर्धन के रिक्वेस्ट करने पर उनका गुस्सा काफी हद तक ठंडा हो गया। हालांकि उन्हें हर्षवर्धन का डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन शायद हर्षवर्धन ने अपने भाई को लड़ झगड़ कर मना लिया था। अजीत ने फिर संदीप वर्मा को देखकर कहा, संदीप विल के पेपर्स दोबारा बनाओ, जैसा जैसा हर्षवर्धन कहता है वैसा वैसा करते जाओ। संदीप वर्मा ने भी हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, हर्षवर्धन तुम ये सोच समझ कर कर रहे हो ना, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुमने तो अपना हक छोड़ दिया, लेकिन जो लड़की तुमसे शादी करके आएगी उसे तो हक चाहिए होगा, उसके बच्चों को तो हक चाहिए होगा, तब तुम क्या करोगे, कैसे समझाओगे उन्हें? हर्षवर्धन ने कहा, वो मैं समझा लूंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस आप बिल को दोबारा बना दीजिए। संदीप वर्मा बोला, ठीक है, जैसा आप लोग कहते हो वैसा कर देता हूँ। इतना कहकर संदीप वर्मा अपना बैग लेकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। अजीत जी ने घूर कर हर्षवर्धन को देखा और अपनी चेयर से खड़े होकर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी हर्षवर्धन ने पीछे से आकर अजीत जी को गले लगा लिया। अजीत सिंह को जो गुस्सा हर्षवर्धन पर था वो एक सेकंड में उतर गया। अजीत जी पलटे और उन्होंने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, तू पूरा पागल है, तेरे जितना पागल भाई मैंने नहीं देखा, लोग प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई से लड़ते हैं और तू है इतना बड़ा बिजनेस इतनी सारी प्रॉपर्टी को ठुकरा रहा है, पागल लड़के तूने तो सच में मेरा खून पी रखा है। इतना कहकर अजीत जी ने अपने भाई हर्षवर्धन पर अपनी बाहें कसी। हर्षवर्धन ने भी अपना सिर अपने भाई के सीने पर रखकर कहा, भाई मुझे बस आप चाहिए, भाभी चाहिए, बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। तभी वहां यशोदा एक ट्री लेकर आई। उसने दोनों भाइयों को ऐसे गले मिले हुए देखा तो हंसकर बोली, क्या बात है, आज दोनों भाइयों को एक दूसरे पर बड़ा प्यार आ रहा है। अजीत ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। अजीत यशोदा को देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा देवर बस तुम्हें ही प्यार करता है, मुझे नहीं करता? यशोदा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो जानती हूँ मेरा हर्षवर्धन बहुत अच्छा है, सबको बराबर प्यार करता है, किसी को कम या ज्यादा नहीं। इतना कहकर उसने ट्रे में रखा हुआ गिलास उठाया और हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले, बादाम कूटकर दूध में डालकर लाई हूँ, अब तू आईएएस ऑफिसर बन गया है ना, तुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके भाई भाभी उसका बहुत ख्याल रखते थे, एकदम माँ बाप की तरह। उसने दूध का गिलास पकड़ लिया। फ्लैशबैक एंड। संदीप वर्मा की बात सुनकर शिवाय और राजवीर दोनों ही हैरान हो गए। दोनों को ही ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके चाचू ने ये फिल्म खुद बनवाई थी। शिवाय संदीप वर्मा के पास जाकर बोला, अंकल क्या आप रीजन जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? संदीप वर्मा ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पापा के बहुत करीब था, लेकिन इतने करीब नहीं कि वो मुझे घर की कोई बात बता देते। लेकिन हो ना हो, हर्षवर्धन और अजीत के बीच उस दिन झगड़ा जरूर हुआ। मैंने बातों बातों में अजीत से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन अजीत हर बार टाल देता। कुछ दिनों बाद हर्षवर्धन और अजीत दोनों ही मेरे ऑफिस आए। दोनों को देखकर मैं समझ गया कि हर्षवर्धन विल के पेपर्स पर साइन करने आया है। मैंने उन कागजों पर हर्षवर्धन के साइन करवा दिए और उन कागजातों में एक कंडीशन ये भी थी कि ये पेपर्स मैं तब तक किसी को ना दिखाऊं जब तक चारों बच्चे साथ में ना बैठे हों। लेकिन आज तुमने मुझे गन पॉइंट पर सच बोलने पर मजबूर कर दिया। शिवाय ने संदीप वर्मा की दोनों बाजू को पकड़ा और उन्हें चेयर पर बैठाया और फिर उनके पैरों के पास जाकर बैठकर बोला, सॉरी अंकल, माफ कर दो ना, लेकिन मेरे चाचू बहुत परेशान हैं और मैं ये भी जानता हूं कि वो इस विल को लेकर ही परेशान हैं। शायद उन्हें अब अपना शेयर वापस चाहिए। संदीप वर्मा ने हंसते हुए कहा, नहीं शिवाय, जहां तक मैं हर्षवर्धन को जानता हूं वो बहुत खुददार इंसान है। तुम्हारे पापा ने एक बार उन्हें कहा कि इस नौकरी को छोड़कर बिजनेस में कंसंट्रेट करें और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ऐसा इंसान मुझे नहीं लगता अपनी प्रॉपर्टी के लिए परेशान होगा। हर्षवर्धन ने हमेशा देना सीखा है, देना नहीं। शिवाय बोला, हाँ अंकल, शायद आप ठीक कह रहे हो। इसका मतलब चाचू किसी और वजह से परेशान है और अब मुझे वो वजह पता लगानी है। अंकल माफ कर दो ना, और चाचू को ये मत बताना कि मैंने आपसे गन पॉइंट पर सब कुछ बुलवा लिया। संदीप वर्मा ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर एक थप्पड़ उसकी गाल पर लगा दिया। शिवाय का चेहरा एक साइड हो गया और राजवी ने कसकर आंखें बंद कर ली। शिवाय बोला, अंकल पहनोई के सामने मार दिया। संदीप वर्मा खड़ा हुआ और राजवीर के पास गया और फिर उसने राजवीर को भी एक कसकर थप्पड़ मार दिया। राजवीर का चेहरा एक साइड हो गया और शिवाय को हंसी आ गई। संदीप वर्मा ने फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, मैंने तेरे बहनोई को भी मार दिया, अब खुश? राजवीर और शिवाय तो मुंह फुलाकर संदीप वर्मा को देख रहे थे। संदीप वर्मा ने गुस्से में कहा, अगर मैंने हर्षवर्धन को बता दिया कि तुम दोनों ने मेरे साथ ये सब किया है तो वो तुम दोनों को रघुवंशी मेंशन से बाहर फेंक देगा। राजवीर बोला, अंकल मैं तो रघुवंशी मेंशन से बाहर हूँ, शिवाय को बोलो। संदीप वर्मा गुस्से में बोला, शिवाय को भी बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो अकल होनी चाहिए। हर्षवर्धन के मुंह से सुना था कि राजवीर तो बहुत समझदार है, लेकिन आज देख लिया कितना समझदार है। एक बार मुझ पर गन तानते हुए नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। शिवाय मुंह बनाकर बोला, अरे अंकल अब माफी मांग तो रहे हैं, माफ कर दो ना, और प्लीज चाचा को मत कहना। संदीप वर्मा ने गुस्से में अपना बैग उठाया और फिर शिवाय को देखकर दांत पीसते हुए बोला, जब तुम्हें हर्षवर्धन का सच पता चल जाए तो मुझे भी बता देना, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं हर्षवर्धन को तुम दोनों का सच बता दूंगा। इतना कहकर संदीप वर्मा वहां से चला गया। राजवीर और शिवाय दोनों ही हैरानी से संदीप वर्मा को जाते हुए देख रहे थे। ये पहली बार था जब कोई शिवाय को धमकी देकर गया था। शिवाय ने मनी मन खुद से कहा, पापा के दोस्त भी पापा जैसे ही हैं, शेर को दहाड़ कर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर ने कहा, अच्छा शिवाय मैं भी चलता हूँ, रोई इंतजार कर रही होगी। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, थैंक यू सीनियर, मैं किसी और को प्लान में शामिल नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें किया। थैंक यू कि तुम सिर्फ एक बार कहने पर यहाँ आ गए। राजवीर बोला, अब तू मेरा साला है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। शिवाय ने राजवीर के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंकल का चांटा तेज तो नहीं लगा? राजवीर ने हंसकर कहा, जितना तेज तुझे लगा है उतना ही तेज मुझे लगा है। इतना कहकर राजवीर भी वहां से चला गया। शिवाय ने एक अंगड़ाई तोड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। एक पंथ दो काज करना तो कोई शिवाय से सीखे। शिवाय फार्म हाउस सिर्फ छुईमुई के साथ टाइम बिताने नहीं आया था, बल्कि उसने वहां हर्षवर्धन का सच जानने के लिए संदीप वर्मा को भी बुलाया था और काफी हद तक उसे समझ आ गया था कि उसके चाचू कुछ तो छुपा रहे हैं। शिवाय जब कमरे में आया तो आर्या सो रही थी। शिवाय ने प्यार से आर्या के माथे को चूमा, फिर उसके पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आर्या थोड़ा सा कसमसाई तो शिवाय ने उसके कान में कहा, सो जाओ छुईमुई, वरना फिर मैं सोने नहीं दूंगा। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पलटकर अपना सिर शिवाय के सीने पर रख दिया। शिवाय ने भी अपनी पकड़ आर्या पर मजबूत कस दी और छुप कर उसके बालों को चूम लिया। दूसरी तरफ राजवीर ने अपनी बुलेट घर के बाहर रोकी, उसे पार्किंग में लगाया और घर के अंदर चला गया। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, रूही ने दरवाजा नहीं खोला। राजवीर ने दोबारा डोरबेल बजाई, लेकिन इस बार भी रूही ने दरवाजा नहीं खोला। राजवीर ने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। राजवीर ने नावे गर्दन हिलाते हुए कहा, ये लड़की किसी दिन चोरी करवाएगी। राजवीर घर के अंदर आया उसने मेन गेट बंद किया और हॉल में नजर घुमाकर देखा तो उसे रोहित कहीं दिखाई नहीं दी। राजवीर किचन में गया, उसने पानी पिया और फिर खुद में ही बड़बड़ा, गेट खुला छोड़कर सो गई। हद करती है ये लड़की, इसे नहीं पता कि ये रघुवंशी मेंशन नहीं है जहां गार्ड्स खड़े रहते हैं। ये राजवीर का छोटा सा घर है जहां राजवीर को खुद ही गार्ड बनना पड़ता है। राजवीर बड़बड़ाते हुए बेडरूम की तरफ गया। राजवीर बेडरूम में आया तो रोहित वहां भी नहीं थी। अब राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। राजवीर ने रूही को आवाज लगाते हुए कहा, रूही कहाँ हो तुम? प्लीज मजाक मत करो, बताओ कहाँ हो तुम? लेकिन राजवीर को कोई आवाज नहीं आई। राजवीर ने जल्दी से वॉशरूम का गेट खोलकर देखा तो रूही वहां भी नहीं थी। राजवीर का दिमाग अब और ज्यादा खराब हो गया। राजवीर ने दोनों कमरे अच्छे से देख लिए लेकिन रूही उसे कहीं नहीं मिली। राजवीर भागता हुआ छत पर गया तो रूही छत पर भी नहीं थी। राजवीर ने अपना फोन निकाला और रूही को कॉल करने लगा। राजवीर को डर लग रहा था कि कहीं रूही को कुछ हो ना गया हो, कहीं फिर से रूही को किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। राजवीर के दिमाग में ना जाने कितने ही उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। राजवीर ने महसूस किया कि रूही का फोन तो वहीं सोफे पर पड़ा हुआ रिंग कर रहा था। अब तो राजवीर के दिल की धड़कने और ज्यादा बढ़ गई। राजवीर ने अपना फोन गुस्से में एक साइड फेंका और गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि रूही कहाँ चली गई। राजवीर जल्दी से घर से निकला और घर की बैक साइड में जाकर देखा जहाँ रूही अक्सर कपड़े धोती थी। कहाँ गई रूही? क्या वो किसी मुसीबत में है? राजवीर ने वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। रूही वहां बेहोश पड़ी थी, शायद वो वहां काम कर रही होगी और उसे चक्कर आ गया होगा। राजवीर ने अगले ही पल रूही को गोद में उठाया और तेज कदमों से वहां से लेकर घर के अंदर आ गया। राजवीर ने रूही के गालों पर थपथपाकर रूही को होश में लाने की कोशिश की लेकिन रूही तो बेसुध थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। जहां राजवीर को इस बात की तसल्ली थी कि रूही उसे मिल गई, वहीं उसे इस बात की भी हैरानी थी कि रूही बेहोश कैसे हो गई। राजवीर ने अपना फोन निकाला, डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर बाद एक लेडी डॉक्टर वहां आ गई। राजवीर ने उस लेडी डॉक्टर को देखकर पैनिक होते हुए कहा, डॉक्टर देखिए मेरी वाइफ को क्या हुआ। ये वही डॉक्टर थी जो पहले रूही को देखने आई थी। उस डॉक्टर ने पहले राजवीर को ऊपर से नीचे तक देखा फिर हल्के गुस्से में बोली, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया? राजवीर तो आंखें फाड़े उस डॉक्टर को देख रहा था, उसे तो यकीन नहीं था कि उस डॉक्टर को सब कुछ याद होगा। राजवीर ने शर्माकर हामी करते नहला दी। डॉक्टर ने फिर रूही को देखा और उसकी नब्ज पकड़कर कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम पापा बनने वाले हो। राजवीर ने ठीक से सुना नहीं, उसने लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर पैनिक होते हुए कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन रूही को क्या हुआ, ये बेहोश क्यों है? लेडी डॉक्टर ने कमर पर हाथ रखकर कहा, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो। राजवीर ने फिर भी ठीक से नहीं सुना, हाँ मैं पापा बनने वाला हूँ मैंने ये सुन लिया। लेकिन राजवीर ने इतना ही कहा था कि राजवीर अपने सेंस में आया, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने खुशी में डॉक्टर की दोनों बाजू पकड़ ली और उसे घुमा दिया। राजवीर बोला, आप सच कह रही हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ सच कह रही हूँ लेकिन यकीन नहीं आता कि तुम्हें पिछली बार समझा कर गई थी और इस बार तुमने रिजल्ट में ए ग्रेड हासिल कर लिया। राजवीर लेडी डॉक्टर की बात सुनकर शर्मा गया। राजवीर ने फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये बेहोश क्यों है? डॉक्टर ने कहा, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, शायद इसे पता नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है और इसने अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम ले लिया जिस वजह से शायद ये बेहोश हो गई। परेशान मत होइए, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, उसके बाद इसे कल हॉस्पिटल लेकर आ जाना, मैं अल्ट्रासाउंड कर दूंगी और फिर इसे कैल्शियम की टैबलेट खानी पड़ेगी ताकि बच्चा और ये हेल्दी रहे। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और लेडी डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। उसके बाद राजवीर वापस आया। राजवीर ने खुशी में अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए, फिर वो जल्दी से रूही के पास गया। उसने रूही के माथे पर किस करके कहा, ओ रूही, अब बहुत जल्दी हम 2 से 3 होने वाले हैं। वैसे अगर बेबी मुझ पर गया तो ठीक है लेकिन तुम पर चला गया फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं 2-2 पागल रूही को कैसे संभालूंगा? वो भी कूड़े वाले से पता नहीं क्या क्या सीख लेगा। राजवीर खुद में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहा। राजवीर इस वक्त बहुत खुश था। फिर उसने अपना फोन निकाला और सबसे पहले हर्षवर्धन को कॉल किया। हर्षवर्धन ने राजवीर का कॉल रिसीव नहीं किया। राजवीर ने दोबारा हर्षवर्धन को कॉल नहीं किया क्योंकि वो हर्षवर्धन को परेशान नहीं करना चाहता था। राजवीर ने सोचा वो बाद में सबको बता देगा। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठा हुआ था। इस वक्त हर्षवर्धन का ध्यान काम पर नहीं था। उस आदमी का फोन ना आ जाए इसीलिए हर्षवर्धन अपना फोन साइलेंट ही रखता था। कुछ तो था हर्षवर्धन के पास्ट में जिससे हर्षवर्धन भाग रहा था। तभी हीर हर्षवर्धन के पास आई। उसने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, पीयू के डैडी चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई, सुबह से इसी रूम में बैठे हुए हो, एक बार नहीं सोचा कि मुझे भी आपकी जरूरत होगी, चलो चलकर आराम कर लो। हर्षवर्धन चेयर से नहीं उठा बल्कि उसने हीर को ही अपनी गोद में बिठा लिया। हर्षवर्धन ने हीर को पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए कहा, हीर तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हीर ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा और उसके सीने पर अपना सिर रखकर बोली, बहुत सारा पीहू की डैडी, मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से, मैं कॉम्पिटिशन जीती तो आपकी वजह से, मुझे एक अच्छी जिंदगी दी तो आपने दी, मैंने दुनिया देखी तो आपकी वजह से। आपको अगर ये कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो ये बहुत छोटी बात है, आप तो मेरी नजरों में कोविंद के बराबर का दर्जा रखते हैं। हर्षवर्धन को हीर की बातें अच्छी लग रही थी लेकिन हर्षवर्धन का दिमाग कहीं और था। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हीर अगर ये सब कुछ मुझसे छिन जाए, मेरे कहने का मतलब है अगर मैं और तुम रघुवंशी मेंशन छोड़कर कहीं और रहने चलें तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, शायद वहां तुम्हें खुद ही काम करना पड़े, तब भी तुम क्या मेरे साथ रहोगी? हीर ने कहा, पीहू के डैडी क्या हुआ, किसी बात को लेकर परेशान हो, कुछ हुआ है? हम रघुवंशी मेंशन छोड़कर क्यों जाएंगे? हर्षवर्धन बोला, बस समझ लो कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं रघुवंशी मेंशन छोड़कर एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाऊं तो तुम मेरे साथ रहोगी? हीर बोली, पीहू के डैडी मैं आपके साथ हर जगह रहूंगी, जहाँ आप कहोगे वहां रहूंगी, लेकिन हम रघुवंशी मेंशन छोड़कर चले जाएंगे ऐसी बातें मत कीजिए, मेरा दिल जोरों से धड़कता है, मैं यहाँ सबको बहुत प्यार करती हूँ, किसी को भी छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे लग्जरी लाइफ की आदत है, मैं तो जहां से उठकर आई हूँ वहां तो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, यहाँ तो आपने आधी दुनिया मेरे कदमों में रख दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इन चीजों की आदत पड़ गई, मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ हीर पर कस दी। हर्षवर्धन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, हीर मेरा साथ मत छोड़ना, मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। हीर ने भी अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर टिकाकर कहा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। हीर और हर्षवर्धन कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे। हीर ने फिर कहा, पीहू के डैडी चलो अब सोने चलते हैं, देखो तो आधी रात होने को आई है। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी हीर की नजर हर्षवर्धन के फोन पर गई जिसकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा था। हीर ने हर्षवर्धन का फोन उठाया और हर्षवर्धन की तरफ पढ़ाते हुए कहा, देखिए आपका कोई कॉल आ रहा है। हर्षवर्धन ने फोन नंबर देखा तो उसके दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। हर्षवर्धन ने फोन कट कर दिया और हीर को देखकर बोला, इम्पोर्टेंट नहीं था, चलो सोने चलते हैं। इतना कहकर हर्षवर्धन और हीर दोनों ही स्टडी रूम से बाहर आ गए लेकिन हर्षवर्धन का फोन अब भी रिंग कर रहा था। हर्षवर्धन ने फोन साइलेंट पर किया हुआ था इसीलिए उसे पता नहीं चला। हर्षवर्धन और हीर कमरे में आ गए। कमरे में पीहू सो रही थी। हर्षवर्धन पीहू के पास गया, उसने पीहू के माथे पर किस कर लिया। हर्षवर्धन ने अपना फोन देखा तो उस पर 25 मिस्ड कॉल्स थी। हर्षवर्धन का दिल फिर से धड़कने लगा। हर्षवर्धन ने ध्यान दिया तो उसमें 100 से ज्यादा मैसेज आए हुए थे जिसमें लिखा था, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं रघुवंशी मेंशन आ जाऊंगा और अगर मैं रघुवंशी मेंशन आ गया तो ये लोग तुम्हें उठाकर बाहर कर देंगे। तुमने जो रघुवंशी मेंशन में अपनी इज्जत बनाकर रखी है ना, वो दो कौड़ी की हो जाएगी। तुम जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में कुंडली मारकर बैठे हो वो कुंडली खुल जाएगी, तो बेहतर होगा कि मेरे फोन को इग्नोर मत करो। जितनी जल्दी हो सके मुझे मेंशन की बैक साइड में आकर मिलो। उस मैसेज को पढ़कर हर्षवर्धन के चेहरे पर पसीना आ गया। हर्षवर्धन ने हीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, हीर तुम पीहू के पास जाकर सो जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन जाने लगा लेकिन तभी हीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर बोली, क्या कर रहे हैं पीहू के डैडी, अभी तो मैं आपको इतनी मुश्किल से ऊपर लेकर आई हूँ और आप फिर चल दिए, थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए, देखिए तो आपके चेहरे पर कितनी थकान है, सारा दिन काम करते हैं, बैठिए थोड़ा आराम कर लीजिए। हर्षवर्धन ने हीर को समझाते हुए कहा, हीर मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, तब तक तुम चेंज कर लो। हीर रोकती रही लेकिन हर्षवर्धन नहीं रुका, वो जल्दी से कमरे से चला गया। हर्षवर्धन जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ मेंशन के बाहर आ गया। बिना ये सोचे कि बाहर उसके लिए एक तूफान इंतजार कर रहा है। हर्षवर्धन तेज कदमों से गार्डन में आ गया। उसने पूरे गार्डन में नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। हर्षवर्धन को याद आया कि उसने मेंशन के पीछे वाले गार्डन में बुलाया है। हर्षवर्धन तेज कदमों से पीछे वाले गार्डन में चला गया। हर्षवर्धन ने वहां जाकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उस आदमी की उम्र करीब 50-55 साल के आसपास होगी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर दाढ़ी मूछ थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, शायद उसने बहुत सारी ड्रिंक की हुई थी। हर्षवर्धन ने उस आदमी को देखकर कहा, यहाँ क्यों आयो? वो आदमी बोला, ये तो गलत बात है हर्ष बेटा, कोई अपने बाप से इतना अकड़ कर बात करता है? हर्षवर्धन चिल्लाते हुए बोला, बाप नहीं हो तुम मेरे, बाप ऐसे नहीं होते जैसे तुम हो, खुद को बाप कहकर बाप के नाम को गाली मत दो। सुखराम बोला, देखो बेटा ऐसा नहीं कहते, बाप हूँ मैं तुम्हारा, कुछ तो इज्जत दो। हर्षवर्धन चिल्लाया, कौन सी इज्जत, इज्जत वाला कौन सा काम किया है आपने? वो तो भला हो अजीत भाई साहब का जिन्होंने मुझे सहारा दिया, अपने भाई का दर्जा दिया, वरना तुमने तो मुझे सड़क पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था, अपने बेटे को पुलिस में देते हुए एक बार नहीं सोचा। सुखराम ने हंसकर कहा, मैं एक खुददार बाप हूँ, तुम इतना बड़ा क्राइम कर दो और मैं तुम्हें पुलिस में भी ना दूं। हर्षवर्धन का सिर दर्द से फट रहा था। ऐसा लग रहा था हर्षवर्धन के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है जो कभी बाहर नहीं आया। हर्षवर्धन को डर था कि कहीं वो सब बाहर आ गया तो सैलाब आ जाएगा। हर्षवर्धन ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो क्राइम भी मैंने तुम्हारी वजह से किया, तुम जैसे इंसान के लिए जो ना अच्छा बाप है ना एक अच्छा पति, धरती पर बोझ हो। मेरा सिर दर्द से फट रहा है, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? सुखराम ने कहा, बड़े बदतमीज बेटे हो तुम, तुम्हारा बाप पहली बार तुम्हारे घर आया है और तुम हो कि उससे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, अपने घर लेकर नहीं जाओगे? इतना कहकर सुखराम मेंशन की तरफ आने लगा। हर्षवर्धन ने सुखराम की बाजू पकड़ ली और उसे खींचकर वापस अपने सामने ले आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोला, क्या काम है ये बताओ, क्यों आए हो यहाँ? सुखराम ने कहा, अभी जेल से छूटा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, थोड़े पैसे दे दो तो चला जाऊंगा। हर्षवर्धन चिल्लाया, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, अब जाओ यहाँ से और आज के बाद इस मेंशन की तरफ पलट कर मत देखना। ये सुनते ही सुखराम भी थोड़ा गुस्से में बोला, नहीं देखूंगा, लेकिन अजीत के बच्चों को ये जरूर बता दूंगा कि तुम उसके सगे चाचू नहीं हो। अरे तुम तो नाली का कीड़ा हो, नाली का कीड़ा जिसे उन्होंने सिर पर बैठा रखा है। ये सुनते ही हर्षवर्धन का गुस्सा दुगना हो गया। उसके सामने उसका बाप खड़ा था, वो चाहकर भी उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती अपने ही बच्चे को गाली देते हुए? कैसे बाप हो तुम जिससे अपने ही बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही? सुखराम ने भी हंसकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप को गाली देते हुए? मेरी वजह से ही तो तुम इस दुनिया में आए हो। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, काश तुम्हारी वजह से इस दुनिया में ना आता, तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना उसके चलते बाप कहलाने के लायक नहीं हो तुम, अब निकलो यहाँ से। कौन है सुखराम? क्या वो सच में हर्षवर्धन का बाप है? क्या हर्षवर्धन रघुवंशी फैमिली का बेटा नहीं है? क्या है हर्षवर्धन की सच्चाई? इतना कहकर हर्षवर्धन ने सुखराम की बाजू पकड़कर उसे लगभग धकेल दिया। अब सुखराम को गुस्सा आ गया। सुखराम ने हर्षवर्धन की बाजू झटकी और गुस्से में बोला, ऐसे नहीं जाऊंगा, या तो तुम मुझे पैसे दोगे या मैं जाकर अजीत के बच्चों को बता देता हूँ कि तुम्हारी असली सच्चाई क्या है। उन्हें बता देता हूँ कि तुम एक खूनी हो, उन्हें बता देता हूँ कि जिन्हें वो अपना चाचू समझ रहे हैं वो तो एक मामूली सा गरीब लड़का था जिसे उनके पापा ने सिर पर बैठा लिया। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां अजीत के बच्चों के सामने ना उड़ाऊं तो मुझे पैसे ला कर दो। हर्षवर्धन का मन सुखराम को पैसे देने का नहीं था, लेकिन वो अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और सुखराम की तरफ देखकर बोला, यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन वापस चला गया। सुखराम गार्डन में ही हाथ बांधे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन वापस आया, उसने एक बैग सुखराम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा पैसे हैं और अब राजस्थान छोड़कर चले जाओ, मर भी रहे हो तो मुझे याद मत करना, तुम्हारी एक जिंदगी के लिए इतने पैसे काफी हैं, पूरी जिंदगी तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे, अब निकलो यहाँ से। सुखराम की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने बैग खोला और पैसों को देखने लगा। उसके चेहरे पर लालच भरी बड़ी मुस्कान आ गई। सुखराम ने बैग बंद किया और हर्षवर्धन के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। हर्षवर्धन दो कदम पीछे हटकर बोला, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, समझे? मैं जो कुछ हूँ अजीत भाई साहब की वजह से हूँ। सुखराम ने हर्षवर्धन को ताना मारते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, खून का रिश्ता भुलाया नहीं जाता। हर्षवर्धन ने गुस्से में सुखराम की बाजू पकड़ी और उसे गार्डन से खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगा और बिल्कुल मेंशन के गेट के बाहर लाकर छोड़ते हुए कहा, गार्ड, ये आदमी आज के बाद दिख जाए तो इसे अंदर मत घुसने देना। सुखराम ने एक मुस्कुराहट हर्षवर्धन को पास की और चला गया। हर्षवर्धन ने फिर गार्ड को देखकर कहा, मेंशन में कौन आता है कौन जाता है तुम्हें कुछ पता नहीं होता? गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा, सर मेरी आंख लग गई थी, आई एम सॉरी। हर्षवर्धन चिल्लाया, तो क्यों गेट खोलकर सोते हो? गेट बंद करके भी तो रख सकते हो। गार्ड ने फिर से माफी मांग ली। हर्षवर्धन अपना गुस्सा गार्ड पर नहीं उतारना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। हर्षवर्धन जब कमरे में आया तो हीर पीहू के पास लेटी हुई थी। हर्षवर्धन को देखकर हीर उठ गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने एक बार अपनी पत्नी को देखा और फिर अपनी बेटी को और फिर मन ही मन खुद से बोला, मुझे तो कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करूंगा। अगर अजीत भाई साहब नहीं होते तो शायद ये सब भी नहीं होता। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हीर कब आकर उसके गले लग गई। हर्षवर्धन ने भी अपनी पकड़ हीर पर कस दी। हीर समझती थी कि हर्षवर्धन को बिजनेस की टेंशन रहती है, इसीलिए उसने हर्षवर्धन के गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, पीहू के डैडी सिर दबा दूं? हर्षवर्धन ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बेड पर लेट गया और उसने अपना सिर हीर की गोद में रख लिया। हीर कंटिन्यूसली हर्षवर्धन के सिर को दबा रही थी। हीर कभी उसके बालों को सहलाती, कभी उसके सिर को दबाती। धीरे धीरे हर्षवर्धन नींद की आगोश में चला गया। हीर के पास हर्षवर्धन को सुकून मिलता था। यही एक वक्त था जब हर्षवर्धन सारी टेंशन को भूल जाता था। दूसरी तरफ गार्ड ने शिवाय को फोन करके कहा, सर जैसा आपने कहा था वैसा ही किया, मैंने उस आदमी को अंदर आने दिया और चाचू ने उसे एक बैग भी दिया है। शिवाय बोला, गुड जॉब, लेकिन चाचू को शक नहीं होना चाहिए। गार्ड ने मुंह लटकाकर कहा, सर चाचू तो मुझे बहुत डांट कर गए हैं। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, चाचू है हमारे, थोड़ा सा डांट भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया। गार्ड तो अपने फोन को देख रहा था और फिर खुद में ही बोला, इन चाचा भतीजे के बीच में मैं ना फंस जाऊं। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। सांझ ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अब उसका और शौर्य के रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। सांझ ने हमेशा के लिए राजस्थान छोड़ने का फैसला भी ले लिया था। वो तेज कदमों से शिवाय के कैबिन में जा रही थी और तभी उसकी टक्कर शौर्य से हो गई। सांझ ने शौर्य को देखा और इग्नोर कर दिया और चुपचाप शिवाय के कैबिन की तरफ बढ़ गई। आज पहली बार शौर्य को अच्छा नहीं लगा। शौर्य को भी सांझ तभी अच्छी लगती है जब वो हर वक्त उससे लड़ती थी। शौर्य सांझ को जाता हुआ देख रहा था। शौर्य ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इसे क्या हुआ, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। दूसरी तरफ सांझ ने शिवाय की कैबिन का गेट खोला और उसके सामने जाकर बोली, तुमने कहा था कि कॉन्टेस्ट को होस्ट कर दो, मैंने कर दिया, अब मेरी सैलरी दो। ये सुनते ही शिवाय ने आईब्रो उठाकर कहा, पागल हो गई हो, अपनों को भी कोई सैलरी देता है। शिवाय का ऐसा कहना सांझ को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो रघुवंशी फैमिली की सगी नहीं है और जिसे वो अपना सगा समझ रही थी वो तो कब का नमक बनकर स्वीटी में घुल चुका था। सांझ ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोली, बातें मत बनाओ शिवाय, चुपचाप से मेरी सैलरी दो। तुमने कहा था कि होस्ट करूंगी तो डबल पैसे मिलेंगे, अब जल्दी से मेरे पैसे दो। शिवाय बोला, तुम पैसों का क्या करोगी। शिवाय ने अपनी जेब में से क्रेडिट कार्ड निकालकर सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, जो खरीदना है खरीद लो। सांझ ने कार्ड को लिया और गुस्से में टेबल पर रखते हुए बोली, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि सांझ बहुत गुस्से में है और इसकी वजह शौर्य ही है। शिवाय बोला, सांझ मेरे पास कैश नहीं है। सांझ ने कहा, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो और तुम्हारे पास कैश नहीं है। शिवाय मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, मेरे पैसे दे दो, इतने बड़े रघुवंशी इंडस्ट्रीज के मालिक हो और मुझे मेरी सैलरी नहीं दे रहे हो। शिवाय ने एक नजर सांझ को देखा और फिर फोन उठाकर कान पर लगाया और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, कुछ कैश लेकर मेरे कैबिन में आ जाओ। थोड़ी देर बाद एक आदमी कैश लेकर आ गया। शिवाय ने उसमें से दो गड्डियां निकाली और सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। इतना कहकर शिवाय ने सांझ को आंख मार दी। सांझ ने गुस्से में शिवाय को देखा और वो गड्डियां शिवाय से लेकर अपने बैग में रख ली और फिर बिना पलटे वहां से चली गई। शिवाय सांझ को जाते हुए देख रहा था। शिवाय मन ही मन बोला, शौर्य तू गलत कर रहा है, ये लड़की हाथ से निकल जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम दोनों के गेम के चक्कर में सांझ का दिल हर रोज टूटा है। तभी शौर्य शिवाय के कैबिन में आया। शौर्य बोला, इसे क्या हुआ, दो दिन से देख रहा हूँ बहुत इग्नोर कर रही है। शिवाय ने कहा, तू भी तो इग्नोर कर रहा था, वो तो लड़की है, हो सकता है शर्म के मारे तुझे सच ना बता रही हो, लेकिन तू किस खुशी में उससे दूरी बनाकर बैठा है। शौर्य बोला, देख पहले उसने मेरे साथ गेम खेला, अब थोड़ा बहुत तो मैं भी खेलूंगा। शिवाय ने नाभि गर्दन हिला दी और अपनी ड्रॉर में से एक पर्ची निकालकर शौर्य के हाथ में रख दी। शौर्य ने पर्ची को देखा तो उसमें किसी का एड्रेस था। शिवाय बोला, इसमें दो राय नहीं है कि सांझ तुझे बहुत प्यार करती है, कॉलेज टाइम से करती है, और ये भी सच है कि जब वो पार्ट टाइम जॉब करती थी तो तेरे लिए गिफ्ट भी भेजती थी। सांझ तुझे तब से प्यार करती है जब उसे पता भी नहीं था कि तू उसे पलटकर प्यार करेगा भी या नहीं। उसका प्यार बहुत प्योर है और इसका सबूत ये है। ये उस घर का एड्रेस है जहां सांझ अपनी बहन रिया के साथ रहती थी। जाकर देख ले इस घर को, तुझे पता चल जाएगा कि सांझ का प्यार तेरे लिए कितना ज्यादा है। शौर्य ने एक नजर उस एड्रेस को देखा और फिर शिवाय को। शिवाय बोला, मेरी शक्ल मत देख, जा चला जा। शौर्य ने एड्रेस को अपनी जेब में रखा और अगले ही पल कैबिन से निकल गया। शौर्य ने गाड़ी एक घर के बाहर रोकी। शौर्य गाड़ी से उतरा और घर को देखने लगा। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शौर्य समझ गया था कि वो घर रिया और सांझ का था। शौर्य ने जेब से उस घर की चाबी निकाली और घर के अंदर चला गया। उस घर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी, जगह जगह जाले लगे हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि उस घर में कितने ही दिनों से कोई आया नहीं है। शौर्य ने उस घर को देखकर कहा, शिवाय ने मुझे कहां भेज दिया। तभी शौर्य का फोन वाइब्रेट हुआ। शौर्य ने अपना फोन चेक किया तो उसमें शिवाय का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, उस घर के कबर्ड को और ड्रॉर को चेक कर, तुझे वहां बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तेरा प्यार सांझ के लिए बढ़ता जाएगा। शौर्य ने शिवाय का मैसेज पढ़ा और अपनी जेब में फोन रख लिया। उसके बाद शौर्य एक कमरे की तरफ चला गया। शौर्य ने उस कमरे में देखा तो रिया और सांझ की फोटो लगी हुई थी। शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि ये रिया और सांझ का कमरा था। शौर्य उस कमरे में आया, उस कमरे में भी धूल मिट्टी थी। शौर्य ने एक ड्रॉर खोलकर देखा तो उसमें मेकअप का सामान पड़ा हुआ था। शौर्य ने कबर्ड खोलकर देखा तो उसमें कपड़े थे और उन कपड़ों के ऊपर एक डायरी रखी हुई थी। शौर्य ने वो डायरी उठा ली। शौर्य वो डायरी वहीं खड़ा होकर पढ़ने लगा। उस डायरी में शौर्य की कई फोटोज थी जो कॉलेज टाइम की थी। शौर्य से जुड़ी हुई एक एक बात उस डायरी में लिखी हुई थी। वो डायरी किसी और की नहीं बल्कि सांझ की थी। सांझ शौर्य से मिली हुई हर एक मुलाकात को उस डायरी में लिखती थी और शौर्य की एक कलेक्ट की हुई फोटो भी उसी में रखती थी। शौर्य ने किस दिन कौन से कपड़े पहने थे ये तक उस डायरी में लिखा हुआ था। शौर्य जैसे जैसे उस डायरी को पढ़ रहा था वैसे वैसे शौर्य का प्यार सांझ के लिए बढ़ता जा रहा था। शौर्य उस डायरी को लेकर उस घर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने शिवाय को कॉल किया। शिवाय ने फोन कट कर दिया और शौर्य को मैसेज करके कहा, तेरे लिए एक बैड न्यूज है, सांझ हमेशा के लिए राजस्थान छोड़कर जा रही है, शायद इसीलिए वो मुझसे पैसे मांगने आई थी। मोहब्बत में खुश बाद में हो ना, पहले जाकर सांझ को रेलवे स्टेशन से लेकर आओ। अगर आज सांझ चली गई तो वापस तेरी जिंदगी में नहीं आएगी और तेरे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत हुआ गेम, अब रुक जाओ, लेकिन तू तो माना ही नहीं, अब जा इससे पहले कि देर हो जाए। शौर्य ने शिवाय का मैसेज रीड किया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी फोर्थ गियर में डाल दी। थोड़ी देर बाद शौर्य की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। शौर्य ने एक घंटे बाद गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर रोकी। शौर्य जल्दी से गाड़ी से उतरा और रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया। शौर्य प्लेटफॉर्म पर था और सांझ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी भीड़ में शौर्य को सांझ दिखाई नहीं दे रही थी। शौर्य एक एक प्लेटफॉर्म पर झांक कर सांझ को ढूंढ रहा था। तभी शौर्य की नजर एक लड़की पर गई जिसने ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। उसका दुपट्टा थोड़ा सा हवा में लहरा रहा था। शौर्य जल्दी जल्दी से उसके पास गया और बिना सोचे समझे उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या, क्यों जा रही हो? क्या शौर्य सांझ को जाने से रोक लेगा? क्या शिवाय हर्षवर्धन का पास जान पाएगा? शौर्य की नजर उस लड़की के चेहरे पर गई तो वो सांझ नहीं थी। अब तो शौर्य का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। शौर्य ने अपना फोन निकाला और सांझ को कॉल किया, लेकिन सांझ ने फोन रिसीव नहीं किया। पिछले एक घंटे से सांझ शौर्य को इग्नोर कर रही थी। सांझ डिसाइड कर चुकी थी कि वो शौर्य की जिंदगी से चली जाएगी। क्या करती वो एक तरफा रिश्ता रखकर जब शौर्य उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। जब भी कोई ट्रेन आती शौर्य के दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे लगता कि कहीं सांझ इसी ट्रेन में ना चली जाए। शौर्य का दिमाग खराब हो रहा था। उसे सांझ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एक पल के लिए तो शौर्य को लगा जैसे उसकी सांस उखड़ रही है। इस ख्याल से भी कि सांझ उससे दूर हो जाएगी, उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। शौर्य ने अपना फोन निकालकर फिर से सांझ का नंबर डायल किया, लेकिन उससे पहले ही शिवाय का कॉल आ गया। शौर्य ने शिवाय का फोन अपने कान पर लगाया तो शिवाय गुस्से में बोला, तू पागल तो नहीं है? कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा था? शौर्य बोला, यार शिवाय तू फोन रख, वो मिली नहीं, उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। शिवाय ने कहा, साले कुत्ते कमीने, वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर है, वहीं से वो कोलकाता जाने की सोच रही है। जितनी जल्दी हो सके निकल, क्योंकि उसकी ट्रेन शायद इस वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ये सुनते ही शौर्य की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई। शौर्य इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर खड़ा था। उसने शिवाय की बात सुनी तो उसके तो जैसे पैरों में पहिए लग गए। वो भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ जाने लगा। शौर्य प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंच चुका था। वहां सच में एक ट्रेन खड़ी थी। वहीं शिवाय अपने फोन को देखकर बोला, साला कुत्ता, कब से समझा रहा था लेकिन समझता ही नहीं है। अब चली जाएगी ना छोड़कर तो अक्ल आ जाएगी। हे भगवान, ना जाए मेरे दोस्त को छोड़कर। सांझ की बच्ची, तू आ जाए एक बार मेरी भाभी बनकर, फिर बताऊंगा तुझे। ट्रेन को देखकर शौर्य के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। शौर्य बुरी तरह हांफ रहा था। तभी एक आंटी ने शौर्य को देखा और पानी की बोतल देते हुए कहा, ये लो बेटा, पानी पी लो, बहुत देर से हांफ रहे हो। शौर्य ने बिना सोचे समझे आंटी से पानी की बोतल ले ली और एक ही सांस में उनकी पानी की बोतल खत्म करके उन्हें देते हुए बोला, थैंक यू वेरी मच आंटी, समझ लीजिए किसी को ढूंढ रहा हूँ, आज वो चली गई तो दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। तो उस आंटी ने कहा, तो जाओ ढूंढो, उससे जाने मत दो, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसे रोक लो, जाओ जल्दी जाओ। उस आंटी के सपोर्ट करने से शौर्य के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ गया और वो फिर से उस प्लेटफॉर्म पर सांझ को ढूंढने लगा। शौर्य ने सांझ को बहुत ढूंढा लेकिन उसे सांझ कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे वैसे शौर्य की जान भी ट्रेन के साथ ही जा रही थी। ट्रेन धीरे धीरे चलते चलते अपनी स्पीड को पकड़ने लगी और तभी शौर्य ने सांझ को खिड़की के पास देखा। शौर्य के पैरों में फिर से पहिए लग गए। वो भागता हुआ सांझ को आवाज लगाता रहा लेकिन सांझ का ध्यान तो प्लेटफॉर्म की तरफ था ही नहीं, वो तो बस सोच में बैठी हुई थी। शौर्य भागता हुआ ट्रेन के अंदर चढ़ गया। शौर्य ट्रेन के उसी डिब्बे में चढ़ा था जिसमें सांझ बैठी हुई थी। शौर्य को सांझ की कमर दिखाई दे रही थी। शौर्य ने कहा, सांझ तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं बंदरिया कहीं की, मेरी रेल बना दी और खुद रेल में बैठकर जा रही है। शौर्य ने पहले सांस ली क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से पागलों की तरह एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर सांझ को ढूंढ रहा था। शौर्य फिर सांझ के सामने चला गया। सांझ का चेहरा देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा। सांझ का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में आंसू टपकने के लिए तैयार थे, आंखें सूजी हुई थी जिससे साफ पता चल रहा था कि सांझ शायद कल रात बहुत रोई है। शौर्य सांझ के सामने वाली सीट पर बैठ गया लेकिन सांझ तो बस उस खिड़की के बाहर ही देखती रही। शौर्य बहुत देर तक सांझ को ही देखता रहा। शौर्य को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। शौर्य फिर खुद में ही बड़बड़ाया, ये लड़कियां कितनी चालू होती हैं, जब ये गेम खेल रही थी तब मैं तो ऐसे मुंह बनाकर नहीं बैठा बल्कि इसे पूरी टक्कर दे रहा था, और अब जब मैं गेम खेल रहा हूँ तो ये गेम छोड़कर भागने लगी, बड़ी चालू है, इसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे निभाऊंगा, ये तो अभी से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। अचानक ही शौर्य ने महसूस किया कि ट्रेन रुक गई, शायद किसी ने चेन खींची है। वहीं शौर्य को अब जाकर समझ आया कि वो कब से ट्रेन में बैठा हुआ है। शौर्य ने सांझ की कलाई पकड़ी और सांझ हैरान हो गई कि किसी अनजान इंसान ने उसकी कलाई क्यों पकड़ ली। सांझ ने शौर्य को देखा तो उसकी आंखें तो और ज्यादा फटी की फटी रह गई। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य बोला, चलो उठो, हम भी यहीं उतर जाते हैं। शौर्य ने एक हाथ से सांझ की कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से सांझ का बैग उतार लिया और फिर उसे खींचता हुआ बोला, चलो उठो। लेकिन सांझ ने एक डंडा पकड़ लिया और शौर्य के साथ खींच नहीं रही थी। सांझ भरे गले से बोली, मुझे जाना है। शौर्य बोला, हाँ तो जा तो रहे हैं, चलो। सांझ ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे वापस नहीं जाना, मैं कोलकाता जा रही हूँ, मुझे वहां जॉब मिल गई है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। शौर्य ने सांझ को देखकर कहा, तुम क्या मेरी शादी तक रुक नहीं सकती? अरे तुम चली जाओगी तो मेरी शादी कैसे होगी? आखिर मेरे तुम्हारे बीच में लड़ाई वाला रिश्ता जो है, चलो चलो। सांझ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शौर्य की ताकत के सामने सांझ की ताकत बहुत कम थी। शौर्य जबरदस्ती सांझ को लेकर ट्रेन से उतर गया और थोड़ी देर बाद ट्रेन चली गई। ट्रेन जैसे ही गई, सांझ शौर्य पर चिल्लाती हुई बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे जीने दोगे या नहीं जीने दोगे? चाहते क्या हो तुम? शौर्य तो बस सांझ को देख रहा था। आप जाकर शौर्य की जान में जान आई। शौर्य बोला, मैं शादी कर रहा हूँ ना, और तुम्हारे बिना शादी कैसे होगी? सांझ ने गुस्से में कहा, क्यों मेरे बिना क्यों नहीं हो सकती? शौर्य ने प्यार से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। अब चलो मेरे साथ चलो। बिना बताए जा रही थी, कम से कम मुझे बाय तो बोलती। लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे बाय बोलना भी जरूरी नहीं समझा। पता नहीं खुद को क्या समझती हो। इतना कहकर शौर्य सांझ को खींचने लगा। सांझ शौर्य के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ खिंची चली जा रही थी। शौर्य ने गाड़ी रोकी और सांझ को उसमें बैठने के लिए कहा, लेकिन सांझ बोली, शौर्य मैं सच में जाना चाहती हूँ, मुझे जाने क्यों नहीं देते? हमेशा तो कहते थे मेरी जिंदगी से चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ। अब जब सच में जा रही हूँ तो जाने नहीं दे रहे, आखिर चाहते क्या हो तुम? सांझ जानती थी कि वो अपने आंसू को कैसे कंट्रोल कर रही है। शौर्य बोला, चली जाना मेरी शादी के बाद, चली जाना, नहीं रोकूंगा। तुम मेरी सबसे लड़ाकू दोस्त हो। तुम शादी में नहीं रहोगी तो शादी में मजा नहीं आएगा। प्लीज मेरे लिए रुक जाओ ना। शौर्य ने ऐसे ही 2-3 बार सांझ के सामने रिक्वेस्ट की तो सांझ का दिल पिघल गया और सांझ गाड़ी के अंदर बैठ गई। थोड़ी देर बाद शौर्य ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से चला गया। शौर्य बहुत खुश था, फाइनली उसे जो चाहिए था वो मिल गया। जिस लड़की को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, जिस लड़की का वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था, वो उसके पास ही बैठी थी। वो तो अभी दुखी थी, वो शौर्य को किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन शौर्य के इतने रिक्वेस्ट करने पर उसे शौर्य की बात माननी ही पड़ी। करीब 1 घंटे बाद शौर्य ने देखा तो बगल वाली सीट पर सांझ मुंह फुलाकर उसके पास बैठी हुई थी। शौर्य का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था और सांझ की तो आंखों से आंसू टपकने के लिए तैयार थे। फिर भी जैसे तैसे वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। हर्षवर्धन के बर्थडे को ज्यादा टाइम नहीं रह गया था और सांझ जानती थी कि हर्षवर्धन के बर्थडे पर शौर्य स्वीटी से सगाई कर लेगा। और तभी शौर्य ने गाड़ी रोक दी। सांझ ने शौर्य की तरफ हैरानी से देखा तो शौर्य बोला, चलो सांझ उतरो, मुझे मेरी बीवी के लिए रिंग खरीदनी है। सांझ का दिल तो पहले ही उदास था, ये सुनकर और उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो शौर्य के कहने पर उतर गई। शौर्य सांझ को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर आ गया। शौर्य ने सांझ को एक चेयर पर बैठाया और फिर सेल्स गर्ल को देखकर कहा, आपकी शॉप में जितनी भी एक्सपेंसिव और अच्छी रिंग्स हो वो सारी दिखा दो, मुझे मेरी होने वाली पत्नी के लिए चाहिए। सेल्स गर्ल ने हाँ में गर्दन हिला दी और सांझ के सामने दुनिया भर की रिंग्स रख दी। सांझ ने एक नजर उन रिंग्स को देखा और ऐसे ही एक रिंग उठाकर शौर्य के हाथ पर रखते हुए कहा, ये लो, ये अच्छी लगेगी। शौर्य ने कहा, सांझ ऐसे मुंह बनाकर मेरी बीवी के लिए रिंग सेलेक्ट मत करो, खुश होकर करो, दिल से करो, जो तुम्हें पसंद है मैं वही रिंग अपनी बीवी को पहनाऊंगा। सांझ की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, उसका गला भर आया। सांझ अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, बस करो शौर्य, क्यों सता रहे हो? तुम मेरे दिल की हालत जानते हो, उसके बाद भी मुझे परेशान कर रहे हो। तुम जिससे शादी करना चाहते हो कर लो, पर मुझे यहां से जाने दो, मुझसे नहीं देखा जाएगा। कहते हुए सांझ की आंखों से एक आंसू टपक गया। शौर्य बोला, देखो सांझ, ये गलत बात है, तुम रो नहीं सकती, तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मतलब सबसे अच्छी लड़ने वाली दोस्त हो। हम दोनों ने साथ में कितना लड़ाई वाला वक्त बिताया, अब तुम रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया था कि मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और अब जब मेरी स्वीटी वापस आ गई है तो मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं कर सकता, अब तो कोई चांस नहीं है, अब तुम रो मत प्लीज। इतना कहकर शौर्य ने अपनी जेब में से रुमाल निकाला और सांझ की तरफ बढ़ा दिया। सांझ के आंसू अब तक आंखों में थे, वो लुढ़क कर गाल पर आ गए। लेकिन शौर्य भी बहुत पक्का था, उसका दिल सांझ के आंसू को देखकर पिघल नहीं रहा था, बल्कि उसने अपना इरादा पक्का कर लिया कि वो सांझ को हर्षवर्धन के बर्थडे तक तो परेशान जरूर करेगा, उसे रुलाएगा भी और उसे खुद से दूर भी नहीं जाने देगा, उसकी पसंद की हर चीज खरीदेगा और उसे एहसास भी नहीं होने देगा कि वो उसी से सगाई करने वाला है। सांझ तो इतना परेशान थी कि उसने अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि शौर्य ये सब क्यों कर रहा है, वो तो बस अपने दिमाग में ये बात मानकर बैठ गई कि शौर्य और उसके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, उसका एक तरफा प्यार हमेशा एक तरफा ही रहेगा। शौर्य ने सांझ के गाल पर हाथ लगाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, देखो प्लीज अब रो मत, चलो रिंग सेलेक्ट करते हैं। इतना कहकर शौर्य ने काउंटर पर रखी हुई एक रिंग उठाई और सांझ की उंगली में पहना दी। शौर्य ने कहा, देखो सांझ ये कैसी है? सांझ बोली, अच्छी है। शौर्य बोला, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही है और तुम्हारी उंगली में फिट भी नहीं है। आखिर मेरी चाशनी के हाथ भी तो तुम्हारे जैसे ही नाजुक से हैं। इतना कहकर शौर्य ने एक और रिंग उठाई और वो भी उसकी उंगली में पहना दी। सांझ हैरानी से एक बार रिंग को देखती और एक बार शौर्य को, और शौर्य उसे मुस्कुरा कर देख रहा था, जो सांझ को अंदर ही अंदर और रुला रहा था। ऐसे करके शौर्य ने ना जाने कितने ही रिंग सांझ को पहना दी, लेकिन सांझ को एक भी रिंग पसंद नहीं आ रही थी, या कह सकते हैं कि वो कोई भी रिंग पसंद करना ही नहीं चाहती थी। शौर्य भी परेशान हो गया और सेल्स गर्ल भी, लेकिन सांझ ने एक भी रिंग के लिए हाँ नहीं कहा। क्या सांझ को समझ आएगा शौर्य क्या करना चाहता है? जब शौर्य सांझ को प्रपोज करेगा तो क्या सांझ एक्सेप्ट करेगी? आखिर में शौर्य ने 14-15 रिंग्स उठाकर सेल्स गर्ल के हाथ में रखी और बोला, इन सबको पैक कर दो। ये सुनते ही सांझ ने हैरानी से शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, अब तुम्हें जब कुछ पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? इनमें से किसी एक को अपनी चाशनी को पहना दूंगा। सांझ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, पहना देना, आखिर तुम्हारी चाशनी तुम्हारी बीवी जो बनने वाली है, और मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे तो दोस्त के नाते भी कभी कुछ नहीं दिलवाया और अपनी बीवी के लिए 14-15 रिंग्स खरीदी जा रही हैं। एक काम करो, ये वाला नेकलेस भी खरीद लो, वो वाला नेकलेस भी खरीद लो, और ये चूड़ियां भी खरीद लो। सांझ गुस्से में थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि शौर्य अपनी चाशनी के लिए इतना सब कुछ खरीद रहा है। सांझ ने गुस्से में जो जो शौर्य को खरीदने के लिए कहा, शौर्य ने वो सब कुछ खरीद लिया। इतनी सारी ज्वेलरी खरीदने के बाद शौर्य बोला, अब खुश? अब तुम कहोगी कि चाशनी के लिए ये दुकान खरीद लूं, तो मैं ये दुकान भी खरीद लूंगा। सांझ जितना अंदर ही अंदर जलती, शौर्य उतना ही खुश होता। शौर्य शॉपिंग बैग लेकर खड़ा हो गया और फिर उसने सांझ को देखकर कहा, अब क्या यही बैठे रहने का इरादा है? चलो कहीं खाना खाते हैं। सांझ का दिल जल रहा था। थोड़ी देर पहले तो सांझ बहुत ज्यादा उदास थी, लेकिन अब उसे शौर्य पर गुस्सा आने लगा। शौर्य ने सारे शॉपिंग बैग एक हाथ से पकड़े और सांझ की बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा, चलो ना, इतने नखरे क्यों कर रही हो? आखिर मेरा तुम्हारा लड़ाई वाला रिश्ता है, कुछ तो लड़ाई करो, तुम चुप रहती हो तो अच्छा नहीं लगता। सांझ और शौर्य दोनों ही उस ज्वेलरी शॉप से बाहर आ गए। शौर्य ने सांझ को गाड़ी में बैठाया और सारे शॉपिंग बैग्स बैक सीट पर रख दिए। शौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। शौर्य गाड़ी से उतरा और दूसरी साइड जाकर सांझ की तरफ का गेट खोल दिया। सांझ उतर कर बोली, यहाँ रहना है मुझे। शौर्य बोला, नहीं नहीं, तुम शादी से पहले अपने ससुराल में थोड़ी ना रहोगी। शौर्य ने फ्लो फ्लो में सच बोल दिया और फिर कसकर अपनी आंखें बंद करके अपनी बात को ठीक करता हुआ बोला, मेरे कहने का मतलब है ये तुम्हारा ससुराल थोड़ी है जो तुम यहाँ रहोगी। मैं तो तुम्हें बुआ से मिलवाने लाया हूँ, बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि सांझ से मिलवा दो। सांझ बोली, ठीक है मिल लेती हूँ आंटी से, लेकिन उसके बाद मुझे रघुवंशी मेंशन छोड़ देना। शौर्य ने आज्ञाकारी लड़के की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। सांझ आगे चली गई और शौर्य मुस्कुराता हुआ पीछे पीछे। शौर्य की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोनों ही रजावत हाउस के अंदर आ गए। सामने वंशिका और वरदान दोनों खड़े थे। वरदान और वंशिका ने सांझ को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने दोनों को ही चुप रहने का इशारा किया। वरदान और वंशिका समझ गए कि शौर्य ने अब भी सांझ को सच नहीं बताया। दोनों ने एक साथ नामे गर्दन हिलाई और दोनों ही मन खुद से बोले, ये लड़का हर्षवर्धन के बर्थडे वाले दिन इस लड़की से मार खाने वाला है, सबके सामने पिटेगा। वंशिका ने बहुत प्यार से सांझ को सोफे पर बैठाया और एक नौकर को देखकर बोली, जाओ सांझ के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। सांझ बोली, नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा खाने का मन नहीं है। वंशिका ने सांझ को प्यार से कहा, ऐसे कैसे मन नहीं है, इतने दिनों बाद आई हो। मैं तो शौर्य से कह रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि तुम हमेशा के लिए हमारे पास रहो, लेकिन शौर्य है कि तुम्हें छोड़कर उस कलमुही से शादी करने के लिए अड़ा हुआ है। ये सुनते ही सांझ को गुस्सा आ गया। सांझ बोली, आप जानती हैं आंटी, उसके लिए इसने इतनी सारी ज्वेलरी खरीदी है और मुझे दोस्त बोलता है, मेरे लिए आज तक एक चॉकलेट नहीं खरीदी। शौर्य वरदान के पास बैठता हुआ बोला, अब देखो सांझ, ये तो तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे लिए तो मैंने पूरे टेडी बियर की दुकान खरीदी थी, भूल गई? एक टेडी बियर फाड़ा था मैंने तुम्हारा, और बदले में मैंने तुम्हें बहुत सारे टेडी बियर दिए थे। सांझ के दिमाग की हालत उस वक्त ठीक नहीं थी। सांझ को कुछ भी याद नहीं था। सांझ ने कहा, झूठ मत बोलो, कब दिए? वंशिका ने कहा, दिए हैं। जब तुम्हारे दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, तब एक दिन शौर्य ने गुस्से में तुम्हारा टेडी बियर फाड़ दिया था, और फिर बदले में तुम्हारे लिए बहुत सारे टेडी बियर लेकर आया था। यकीन नहीं आता तो जाकर उस कमरे में देख लो जहाँ तुम पहले रहती थी। तभी वहाँ एक लड़की आई। वंशिका ने उस लड़की को देखकर कहा, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर थी। वो लड़की आकर वंशिका और सांझ के पास बैठ गई। उस लड़की के हाथ में एक टैबलेट था। उस लड़की ने उस टैबलेट की स्क्रीन पर बहुत सारे लहंगे के डिजाइन दिखाते हुए कहा, देखिए मिसेस रजावत, आपकी बहू के लिए कौन से लहंगे को डिसाइड करना है। वंशिका खुश होकर वो लहंगे देख रही थी। वंशिका ने टैबलेट सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सांझ तुम ही बता दो कि इसकी चाशनी पर कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा। ये सुनते ही सांझ का तो दिल जैसे फूक रहा था। उसने बिना सोचे समझे एक लहंगे को टच करते हुए कहा, ये वाला अच्छा लगेगा। वंशिका उस लहंगे को देखने लगी, और तभी शौर्य ने वो टैबलेट वंशिका के हाथ से छीनते हुए कहा, मैं भी तो देखूं, मेरी लड़ाकू दोस्त ने मेरी चाशनी के लिए कौन सा लहंगा पसंद किया है। जो लहंगा सांझ ने पसंद किया था वो शौर्य को पसंद नहीं आया। शौर्य ने उनमें से एक लहंगा पसंद किया और टैबलेट उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने जो सिलेक्ट किया है वही डिजाइन करना। उस लड़की ने टैबलेट बंद करके अपने बैग में रखा और उठकर वहां से चली गई। सांझ को अब गुस्सा आ रहा था। सांझ बोली, मुझे रघुवंशी मेंशन जाना है। शौर्य ने कहा, रुक जाओ ना, कल छोड़ाऊंगा। सांझ ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे अभी जाना है। शौर्य बोला, ठीक है चलो। शौर्य सांझ को लेकर रजावत हाउस से बाहर जाने लगा, और फिर उसने पलटकर अपने बुआ और फूफा को देखा। फरतान ने तो अपने सिर पर हथेली मार ली, और वंशिका ने शौर्य को चांटा दिखाया, जैसे कहना चाहती हो, तू घर आ जा, तुझे मैं बताती हूँ, कुछ ज्यादा ही सता रहा है। लेकिन शौर्य के चेहरे पर तो मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसे तो जैसे अब कुछ नहीं चाहिए था। बस कुछ दिनों बाद उसकी सांझ हमेशा के लिए उसकी हो जाती। शौर्य सांझ को लेकर रजावत हाउस से चला गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। कल हर्षवर्धन का बर्थडे था, और रघुवंशी ब्रदर्स ने हर्षवर्धन के लिए बहुत सारी तैयारियां की हुई थी। कितने दिनों बाद रघुवंशी मेंशन में खुशियां आई थी, और वो सब मिलकर उन खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते थे। सारी तैयारियां दिव्यांश और दृष्टि ने ही की थी। दिव्यांश तो अब भी फोन पर लगा हुआ था और किसी से कह रहा था, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, और केक 4 लेयर का बनेगा। दुनिया वालों को लगना चाहिए रघुवंशी ब्रदर्स ने अपने चाचू के लिए कुछ प्लान किया है। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही एक कैबिन में बैठे हुए थे। दिव्यांश जहाँ फोन पर अरेंजमेंट देख रहा था, वहीं शिवाय का ध्यान तो कहीं और ही था। तभी कैबिन का गेट खुला, सामने एक आदमी खड़ा था। शिवाय ने उस आदमी को देखा तो शिवाय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। शिवाय ने उस आदमी को हर्षवर्धन के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, और फिलहाल शिवाय अपने चाचू के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनना चाहता था। उस आदमी ने इशारों में ही अंदर आने की परमिशन मांगी, और शिवाय ने इशारे में ही उसे अंदर बुला लिया। दिव्यांश ने भी उस आदमी को देखा तो फोन कट कर दिया। दिव्यांश को नहीं पता था वो आदमी कौन है, जबकि शिवाय उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो इस आदमी को देखकर कितनी टेंशन में है। शिवाय ने उस आदमी को बैठने के लिए कहा, और वो आदमी बैठ गया। दिव्यांश ने पूछा, ये कौन है? शिवाय बोला, तू बैठ बताता हूँ। शिवाय ने उस आदमी से कहा, हाँ तो बताओ क्या खबर है। वो आदमी बोला, सर ये बात सच है, आपके चाचू आपके सगे चाचू नहीं है। ये सुनते ही शिवाय ने अपना सिर टेबल पर रख लिया। वो ये बात सुनना नहीं चाहता था, उसे इसी बात का डर था, और यही हुआ। दिव्यांश तो हैरानी से उस आदमी को देख रहा था। दिव्यांश खड़ा हुआ, उसने बिना सोचे समझे उस आदमी के कॉलर को पकड़कर कहा, क्या बकवास कर रहा है तू, किसने कहा कि चाचू हमारे चाचू नहीं है, निकल यहां से। दिव्यांश उस आदमी को पकड़कर कैबिन से निकालने लगा। शिवाय तो ऐसे बैठा था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। फाइनली शिवाय ने कहा, रुक जा दिव्यांश, वो जो कह रहा है सच कह रहा है। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश रुक गया। शिवाय बोला, उसका कॉलर छोड़ दे। शिवाय ने उस आदमी से कहा, यहाँ आकर बैठो और पूरी बात बताओ। वो आदमी वापस आकर बैठ गया। शिवाय ने दिव्यांश से कहा, यहाँ आकर बैठ जा। दिव्यांश के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो शिवाय के कहने से वहां आकर बैठ गया। शिवाय ने उस आदमी को देखा तो वो आदमी बोला, सर मिस्टर हर्षवर्धन आपके पापा के ड्राइवर के बेटे हैं। शिवाय की मुट्ठी कस गई। शिवाय ने फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, रुको मत, कहते जाओ। वो आदमी बोला, सर आज से करीब 22-23 साल पहले आपके पापा यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे। वो सब पुश्तैनी हवेली में रहते थे। वहां सुखराम नाम का एक ड्राइवर था, उसकी बीवी मालती थी। सुखराम का एक बेटा भी था हर्ष। 5 साल का हर्ष आपके पापा के बहुत करीब था। आपके पापा हर्ष को बहुत प्यार करते थे और हर्ष भी पूरा पूरा दिन हवेली में रहता था। तब तक विराज के पापा की शादी नहीं हुई थी, वो हायर स्टडी के लिए अब्रॉड गए हुए थे। आपकी माँ भी हर्ष से बहुत प्यार करती थी। आपके पापा और माँ दोनों की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हवेली में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। ये भी एक रीजन था हर्ष को ज्यादा प्यार करने का। उस आदमी की बात सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो आदमी सच कह रहा था। हर्षवर्धन रघुवंशी फैमिली का कुछ नहीं लगता था। वो तो एक मामूली से ड्राइवर का बेटा था, जिसे अजीत रघुवंशी ने भाई का दर्जा दिया। और यही रीजन था कि हर्षवर्धन ने सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी थी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। अगर सच सामने आ जाता और उसे रघुवंशी मेंशन छोड़ना पड़ता, तो हर्षवर्धन के पास तो एक फ्लैट भी नहीं था जिसमें वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रह सके। बेशक हर्षवर्धन रघुवंशी फैमिली का कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसने अपने आप को रघुवंशी परिवार को डेडिकेट किया हुआ था। जवान बच्चों को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन हर्षवर्धन ने वो सब भी कर दिया था, जबकि हर्षवर्धन खुद ज्यादा एज का नहीं था। उसने अपनी जवानी खोकर अपने बच्चों को संभाला। मैच्योरिटी उम्र से नहीं, समझ से आती है, और हर्षवर्धन की उम्र इतनी नहीं थी जितनी मैच्योरिटी थी। दिव्यांश ने गहरी सांस ली और उस आदमी को देखकर कहा, फिर क्या हुआ? वो आदमी बोला, सर पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि आपके चाचू हर्षवर्धन को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, लेकिन आपके पापा ने उन्हें बचा लिया और हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपके लॉयर के पास अडॉप्शन के पेपर्स भी होंगे। शिवाय बोला, लॉयर के पास नहीं है। उस आदमी ने कहा, तो फिर आपके चाचू के पास होंगे, लेकिन आपके पापा ने पूरी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी के साथ उन्हें अडॉप्ट किया था ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। शिवाय ने कहा, मेरी चाचा को पुलिस क्यों लेकर जा रही थी, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि कोई खून का मामला था। किसका खून? दिव्यांश ने पूछा, किसका खून हुआ था? क्या सच जानने के बाद रघुवंशी ब्रदर्स हर्षवर्धन को एक्सेप्ट करेंगे? वो आदमी बोला, सर इतना तो नहीं पता, मैंने पुलिस स्टेशन में पूछताछ की, लेकिन उन्हें जितना पता था उन्होंने मुझे यही कहा कि खून के मामले में ही पुलिस उस बच्चे को लेकर जा रही थी ताकि आपके चाचू को बाल सुधार गृह ले जा सके। शिवा ने उस आदमी को देखकर कहा, ठीक है तुम जाओ। वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश गुस्से में खड़ा हुआ और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। शिवाय चेयर पर ही बैठा हुआ था। दोनों भाइयों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके चाचू उनके सगे चाचू नहीं है। उन्हें एक एक करके अपने चाचू की बात याद आ रही थी। शिवाय ने कहा, चाचू एग्जैक्ट हमसे कितने बड़े हैं? दिव्यांश गुस्से में था, लेकिन जवाब देता हुआ बोला, 4 या 5 साल बड़े हैं। शिवाय ने कहा, मतलब उस टाइम माँ प्रेग्नेंट रही होगी या फिर हमारा जन्म हो गया होगा। इस दौरान पापा ने चाचा को अडॉप्ट किया और दुनिया वालों के सामने अपना छोटा भाई बताया, लेकिन दादा दादी उन्होंने पापा को रोका नहीं। दिव्यांश बोला, इन सब का जवाब तो चाचू ही दे सकते हैं कि आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या था, लेकिन मुझे नहीं लगता चाचू हमारी बातों का जवाब देंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। शिवाय ने कहा, दिव्यांश तुझे एक और न्यूज दूं, ये सारी प्रॉपर्टी हम चारों भाई बहनों के नाम है। चाचू ने इस प्रॉपर्टी में से कोई शेयर अपने नाम नहीं रखा, जबकि पापा चाचू को इस प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन चाचू ने नहीं लिया। दिव्यांश बोला, शिवाय मुझे लगता है रणविजय सिंह हमारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। उसे कहीं से तो पता चल गया कि चाचू हमारे असली चाचू नहीं है और वो इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है रणविजय कुछ बड़ा करने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ बड़ा करे हमें कुछ कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि चाचू दुनिया वालों के सामने बेइज्जत हो जाए। दिव्यांश को देखकर शिवाय ने दिव्यांश को समझाते हुए कहा, दिव्यांश ये बात यहीं खत्म करते हैं। किसी को नहीं पता कि चाचू सगे हैं या नहीं, ना मैंने कुछ सुना ना तूने कुछ सुना। रही बात रणविजय सिंह राणा की, तो रणविजय सिंह ही बचा हुआ है, बहुत जल्द उसे भी यमराज के पास छोड़ाएंगे। इस बार गेम आर पार, चेकमेट। अगर उसने चाचू की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया तो उसकी इज्जत चौराहे पर नीलाम कर दूंगा। दिव्यांश ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या चाचू हमें कभी बताएंगे कि वो किस इल्जाम में बाल सुधार गृह जाने वाले थे और उन्होंने किसका खून कर दिया? शिवाय ने कहा, दिव्यांश तू टेंशन मत ले, चाचू के बर्थडे की तैयारी कर, मैं हूं ना, सब पता कर लूंगा। और रणविजय सिंह पर भी नजर रख रहा हूँ, बहुत जल्दी इसके पत्ते भी सामने आएंगे। दूसरी तरफ वीरा और विराज एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। विराज ने बहुत मुश्किल से खुद को तैयार कर लिया था कि वो वीरा को आज अपने दिल की बात बोल देगा। दोनों ही खाना खा रहे थे। वीरा तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ खाना खा रही थी, लेकिन विराज वो तो बस चम्मच चला रहा था। विराज ने कई बार वीरा को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाता था कि कहीं वीरा मना ना करते। विराज को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती थी, इसीलिए उसने वीरा को किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करने दी। विराज किसी को प्रपोज करे और वो लड़की ना करते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन विराज को फिर भी बहुत डर लगता था। वीरा के सामने तो उसकी जुबान खुलती नहीं थी, फिर भी आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बात वीरा को बता देगा। आखिर अब तो पूर्वी और पैंथर के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था, विराज ही बचा था जिसने वीरा को अपने दिल की बात नहीं कही थी। विराज को कभी कभी अपने भाइयों की वो बात याद आती थी कि तुझसे पहले तो देव दुल्हन ले आएगा और तू वीरा को कभी अपने दिल की बात नहीं कहेगा। विराज के भाई न जाने कितनी बार विराज को ऐसी बातें बोलकर चिढ़ा चुके थे। विराज ने बात शुरू करते हुए कहा, वीरा अब तुम क्या करोगी? वीरा बोली, पहले पनीर खाऊंगी, उसके बाद मंचूरियन खाऊंगी। विराज का तो मन हुआ कि चम्मच उठाकर अपने सिर पर मार ले, फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर से पूछा, नहीं मेरे कहने का मतलब है खाना खाने के बाद क्या करोगी? वीरा खाना खाते हुए बोली, उसके बाद घर जाऊंगी। विराज का मन कर रहा था कि यहीं कहीं पिलर में अपना सिर दे मारे। आखिर विराज अपनी बात वीरा को कह क्यों नहीं पाता था? विराज ने गहरी सांस ली, बोला, मेरे कहने का मतलब है फ्यूचर में क्या करोगी? वीरा बोली, अभी तो कोर्स खत्म हुआ है यार, 2-4 कंपनीज में इंटरव्यू दूंगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो जॉब करूंगी। जॉब के बाद क्या करोगी? विराज ने दूसरा सवाल किया। वीरा ने विराज की आंखों में देखकर कहा, साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो तुम? विराज की बोलते फिर से बंद हो गई। विराज ने मनी मन कहा, इतनी लड़कियों से मैं बेधड़क बात कर लेता हूँ, लेकिन वीरा की बात अलग है, इसके सामने मेरी बोलती बंद क्यों हो जाती है? अभी से ये हालत है, शादी के बाद तो मैं गूंगा ही हो जाऊंगा, और ये है कि बिना किसी हेजिटेशन के आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस से बात करती है, ये लड़की मुझे समझती क्यों नहीं? इतने में वीरा ने फिर कहा, बताओ विराज, कहना क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलोगे तो मैं तुम्हें साफ साफ जवाब दूंगी। विराज कुछ नहीं बोला, उसने पास रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। वीरा ने विराज के हाथ पर अपना हाथ रख लिया और विराज के तो दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। विराज और वीरा का केस भी अलग ही था, जहां वीरा एकदम कॉन्फिडेंस से बात करती थी, वहीं विराज की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ऐसा लगता था कि विराज के अंदर लड़की की आत्मा है और वीरा के अंदर लड़के की आत्मा। वीरा बोली, विराज पूछो, मैं हाँ कहूंगी। विराज को कुछ समझ नहीं आया, वीरा ने फिर कहा, विराज पूछो, मैं हाँ कहूंगी। विराज अभी भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वीरा को देखने लगा। उसके तो दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वीरा ने इस बार दांत पीसते हुए कहा, विराज मैं तुमसे कह रही हूँ, प्रपोज करो मुझे, मैं हाँ कहूंगी। विराज जो अपने सेंस में वापस आया और हैरानी से वीरा को देखने लगा। अब वीरा का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार में मार ले। वीरा ने विराज का हाथ छोड़ा और गुस्से में बोली, विराज तुमसे बात कर रही हूँ, प्यार करते हो ना मुझसे? विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा ने कहा, तो फिर कहते क्यों नहीं? विराज कुछ नहीं बोला। उसे अपने कानों पर और वीरा की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीरा उसे पसंद करती है, और उसके बाद भी उसने कभी रिएक्ट नहीं किया, हमेशा ही विराज को डांटती रहती थी। विराज सलाइवा गटकते हुए बोला, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? वीरा गुस्से में बोली, हाँ जानती हूँ, सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ले रखी है, किसी लड़के को मेरे आसपास भटकने नहीं देते, मेरा दुनिया भर का ख्याल रखते हो, मेरे भाई को बहुत प्यार करते हो, रघुवंशी मेंशन से ज्यादा तो मेरे घर में पड़े रहते हो, मैं स्टडी करती हूँ तो मेरे लिए खाना बनाकर देते हो, जहाँ भी जाते हो मुझे लेकर जाते हो, मुझे रघुवंशी मेंशन बुलाने के बहाने ढूंढते हो, बातों बातों में अपने दिल की बात कहने की कोशिश करते हो लेकिन कह नहीं पाते, पूरी रघुवंशी फैमिली तुम्हें मेरे नाम से चिढ़ाती है, सब तुम्हें कहते हैं कि तुमसे ज्यादा फास्ट तो देव है, मेरी फ्रेंड से कई घंटे चैट करती हूँ, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कॉलेज में क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ देखने समझने के बाद मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विराज तो चुपचाप नजर झुकाए बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रहा हो और वो स्टूडेंट सिर झुका कर खड़ा हो। वीरा बोली, अब सिर झुकाने से क्या होगा, प्रपोज करो मुझे, मैं हाँ कहूंगी। तुम डरते क्यों हो, तुम्हें तो कोई भी ना नहीं कहेगा तो मैं क्यों कहूंगी। विराज बोला, जब तुम जानती थी कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो रिएक्ट तो कर सकती थी ना, और जब तुम जानती थी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँ तो तुम प्रपोज कर देती। आजकल तो दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, लड़कियां भी प्रपोज कर देती हैं। ये सुनते वीरा ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और चटाक सी आवाज हुई। रेस्टोरेंट में बैठे हुए जितने लोग थे वो सब वीरा और विराज को देखने लगे। वीरा ने सबको देखकर कहा, आप सब खाना खाइए ना। सब अपने अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे। वीरा ने फिर से गुस्से में विराज को देखकर कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम रघुवंशी मेंशन के सबसे छोटे बेटे हो। मैं तुम्हें मुंह पर कह रही हूँ कि तुम मुझे प्रपोज करो और मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी, और तुम हो कि अभी मुझे प्रपोज नहीं कर रहे बल्कि चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं। वीरा ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, अगर मुझे शिवाय भैया नहीं बताते कि तुम मुझे प्यार करते हो तो मैं कभी तुम्हारे आसपास नहीं रहती, बहुत पहले छोड़ चुकी होती, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं रघुवंशी मेंशन में बहू बनने लायक नहीं हूँ। लेकिन शिवाय भैया ने मुझे समझाया कि तुम्हारी सांस मुझे देखे बिना चलती नहीं है, इसीलिए तुम्हारे प्रपोज करने का इंतजार करती रहती हूँ, और तुम हो कि आए दिन उल्टी सीधी बातें करते हो लेकिन प्रपोज नहीं करते, कहाँ जाकर मरूं मैं। इतना कहकर वीरा मुंह बनाकर बैठ गई। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। वीरा अब भी सोच रही थी कि शायद विराज उसे प्रपोज करेगा, लेकिन विराज उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी 10 मिनट पहले वो वीरा को प्रपोज करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, और अभी वो वीरा के मुंह से अपने रिलेशन का सच सुन रहा था। थोड़ी देर में टेबल पर एक वेटर आया और उसने बिल टेबल पर रख दिया। विराज ने बिल पे किया और खड़ा होकर बोला, चलो। वीरा बोली, कहाँ। विराज ने कुछ नहीं कहा, सीधा वीरा की कलाई पकड़ी और उसे चेयर से उठाकर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। वीरा ने कहा, विराज मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन विराज ने कुछ नहीं कहा, वीरा को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और उसे गाड़ी में बैठा दिया और सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज ले गया। वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि विराज कर क्या रहा है। विराज ने वीरा की कलाई पकड़ी और उसे गाड़ी से निकालकर इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया। वीरा बोली, विराज ये क्या कर रहे हो। लेकिन विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वीरा ने फिर पूछा, विराज मुझे लगा कि तुम मुझे किसी रोमांटिक सी जगह लेकर जाओगे और प्रपोज करोगे, तुम तो मुझे यहाँ ले आए। हे भगवान, तुम करना क्या चाहते हो मुझे बताओ तो। लेकिन विराज तो वीरा की कलाई पकड़कर कॉरिडोर से होता हुआ जा रहा था। उसने वीरा के सवालों का जवाब नहीं दिया। विराज वीरा को लेकर हर्षवर्धन के कैबिन में आ गया और सीधा हर्षवर्धन से बोला, चाचू मुझे वीरा से शादी करनी है। ये सुनते ही हर्षवर्धन वीरा और विराज को देखने लगा। वीरा तो शर्म के मारे विराज के पीछे छुप गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि विराज सीधी बात नो बकवास बात करेगा। उसे तो लगा कि विराज उसे किसी रोमांटिक सी जगह लेकर आएगा, फिर उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन विराज तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से ज्यादा सुहागरात में बिलीव कर रहा था। हर्षवर्धन ने विराज को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया तो उसकी भौहें तन गई। हर्षवर्धन अपना मैसेज देख ही रहा था कि तभी विराज ने फिर कहा, चाचू आपसे कह रहा हूँ, मुझे शादी करनी है वीरा से। हर्षवर्धन ने गुस्से में विराज को देखा, चिल्लाते हुए कहा, अगर शादी करनी है तो कर ले, मुझे क्यों बता रहा है, जाए यहां से। क्या हुआ अचानक से हर्षवर्धन को, किसका मैसेज आया था हर्षवर्धन के पास।